الامر واهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. دا سورة بقرة شروع دا شبال سمركو ننې درس داغې نه شروع کېږي. دا رکو مشتمل ده په زجر باندې لپاره د معرضینو دارنګ دارو کو مشتمل دا پا وصیت دا انبیاءو چی انبیاءو وصیت کرو پا توحید بانده او رکو مشتمل دا پا قبائحو دا اہل کتاب بانده قولا او فعلا نزجر قبائح وصیت تا انبیاء خلاصه در رکو دا او ما ویلو چه زبتلان رستو دری خبر ذکر کی گی تر سفاره شروع که دو پور یو دعوه چه بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑو انتاسو دے که شرک والے کرو دویم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا د ابراهیم علیه السلام لګل شو تاسو اوس دی ول نه منه او درې مداوا چې توحید دین دی د ټولو پیغمبرانو نو دینا تاسو انکار ولی کوئے ومن یرغب او اعراض نکئی دا من چی دی دا استفحام دا پارا دی او استفحام کلا مانا دا نفی ورکئی نو دلته معنا د نفع ورکړه د مې يرغبو من ما يرغبو دا تفسیر مدارک وای عام ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علی السلام نا اعراض نه کوي د دین د ابراهیم علی السلام نا إلا من صفی نفسا مگر سوک چی پی وقوف کی ځان ولقد اصطفیناه یقینا ابراهیم علیہ السلام موږ غوره کړو فی دنیا په دنیا کې د پاره د رسالت و انه فی الاخرته او دې په اخرت کې من الصالحین د کاملو نیکانو نا و سیاد کی اوسو خبر اتوگو یو من بمانه ما والمانا ما يرغب مدارك. دویمه خبره ملت سته وای. ملت زجاج معنا کوي الملت السنه والطريقه عن ملت ابراهيم عن سنت ابراهيم او عن طريقه ابراهيم او تبيان الفرقان کوي الملت ما يتعبد به لله ملت او مذهب دا عبارت تی دا اغی خبرنا یتعبد به للہ چی دا اغی پذر یسرا دا اللہ دا پارا عبادت کی دیشی اغی تا ملت ویلشی ما یتعبد به للہ او الا من صفیہ نفسا دا صفیہ یو معنی دا الا من صفها من فعل بها من الصفه ما سوار صفها دا تعبیر دار به فعل بها من الصفه ما سوار به صفها نفس را ذکر کو چې نفس دا غي پوج صفی شو وختو کې موږ معنا وکول لا من صفا مگر اسو کې چې قمقل کې نفس او ځان خپل باب اخفش بابا دا خبره کړه امام ابو عبیده امام د لغت هغه وی اهلک نفسه او بقها الا من صفا نفسه الا من اهلک نفسه الا من اوبق نفسه مگر هغه څوک چې هغه هلاک کی نفس پل تبا کی نفس پل دا معنا شو ولقد اصطفیناه فی الدنیا ولقد اصطفیناه یقینا چون کړو موږ ابراهیم علیہ السلام فی الدنیا للرسالة النکت ماوردی د صد پارم چونکړو لیر رسالت د پارا د رسالتم چونکړو چې د الله پیغام مخلوق تر صحیح هو انه فی الاخرته لمن الصالحین او د په اخرت کې د کامیابونه د الصالحین نمرات تبیان الفرقان وی والمراد هنا کماله هر نبی صالح دی خو هر صالح نبی نده دده میس کی عموم خصوص دی هر نبی صالح دی خو هر صالح نبی نده صالح و زید عمر بکرم نیکان دی خو آغا نبیان ندی دو دلتا مراد د صلاح نه کمال صلاح دی او خامخا دی پاخرت کې دی لمن الصالحین د کاملو نیکانونه دی پاخرت کې دی خامخا د کاملو نیکانونه دی جنریټر دی که بجلی را قتل پکار دی اذ قال له ربه اسلم کله چې ول د تعرف د اسلم ما تغا کیدا اسلم سمانا اخلص دینک لله بالتوحید اسلم مانا اخلص دینک لله بالتوحید خالص ګرځوا دین خپل د الله لپاره په توحید سره یو مانا رسیدار اسلم ذکر سات نو اخلص دینکا یو دا مانا او دا بعد مفسرینو کرده تیبیان الفرقان وی فوز نفسکا و امورکا الاللہ اسلم فوز نفسکا و امورکا اس پارت نفس پل او امور پل الاللہ اللہ تو اس پارا قال ولد اسلمت ما اسپار له رضان لرب العالمين پرم کی د مخلوقات تا ووصوا بها ابراهيم بنيه او وصيت کړو په دې سره ابراهيم عليه السلام خپل بچو تا ويعقوب ويعقوب عليه السلام يا بني يا بچو ان الله اصطفى یقینا الله غره کړل لکم الدین استاو ز پار دین فلا تموتن نو ممره تاسو الا وانتم مسلمون مگر سی تاسو مسلمانان اوس و صحابه ابراهیم وصیت دا ستوي وصیت وی قول موکد تا سپائے کے نصیحتی یا وصیت دیتا وی چی دا کم خبر نفاظ دا مرگ رستو دا کول حکمی چی دا ما دا مرگ رستو دا خبرو کی نو دیتا وصیت ویلش ووصوا بها دا دوار خبر کی دیش وصیت کلاکا خبره چې پکې نصیحتي وصیت مراغه خبره چې نفاذ بعد الموت ته منسوبي دا تو معنی د دې عمدۃ القاری شرح بخاری کې دویمه خبره به ها ذمیر چا تراځي وي تفسیر مدارک وایي جو وصوا بها من وصوا بالملت بدی ملت توحید باندے وصیت کرد ابراہیم علیہ السلام یادا بها راجی دی کلمی دا اسلم توتا الملت والکلمت یا خو ملت امراد دی یاتی کلمہ دا اسلم تو امراد دا وصوا بها وصیت کرو پدی ملت سرا یا وصوا بها وصیت کرو پا کلمہ دا اسلم تو سرا چا وصیت کرو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بنیه اقبل بچوتا و یعقوب و یعقوب علیہ السلام مانا صدا دو دے ٹکو مانا انو قد تماور دیوئی والمانا ان ابراہیم وصا ابراہیم وصیت کرو سم وصوا بعدہو یعقوب بنیه او داغن پس بیا یعقوب علیہ السلام خپلو بچو تا وصیت کرو فقالا جميعا نطول یو خبر کروا خبر سوا دعوت یا بنی یا ان اللہ اصطفا لکم الدین او بچو اللہ پسند کرے استاد دپارا دین فلا تموتن نمم رتاسو الا وانتم مسلمون مگر تیتاسو مسلمانان دی آیت کی او اعتراض دا خبره خطا تا معلومه دا چې نه د فعل اختیاری نه کی نه د فعل اختیاری نه کی غیر اختیاری فعل نه نه نه کیږي او سړي د اسمان ته مخې ځه څنګه وو خې کوزه کې وب نشته تا ته غره بونس کې خا څنګه بوس کیشتانه نو سبوس نه دا هغه کار نه کیږي چې آغاز یو انسان په اختیار کی دا یو خبره ذهن کی اوس دن خپل ته سوچو کا چې موت اختیار کړي دا مرگ دا انسان اختیار کې مرگ خو غیر اختیاری شه دی دیگو تا یو قابل قامن دوی چه مرد نشمه خو بس چه پوری راشی نوی دریگر سلامی دا مرگت هلو نیسی دا چا خبره او توی بس که نور را کسا ختم را نو بس مردی نو دا خو غیر اختیاری شه دی نو دا دی نه سمت لب دا نه عالمان صاحبان وی دلتا دا نهی چی دا دا دی قید تا متوجه دا و انتم مسلمون او معنا دا دا انهیو توجه الى مفارقت الاسلام دا نهی متوجه دا مفارقت اسلام تا لا الى الموت دا مرگ تن دا متوجه و معناهو معنى دا جملے دارت الزم الاسلام تاسو اسلام لازم نسی دا نهی چیز دا متوجه دا چاہتا الى مفارقت الاسلام لا الى الموت دا مرگ تن دا متوجه او معنا د دې دار چې الزم الاسلام اسلام لازم پکړو اسلام لازم نس دا معنا شو فلا تموتن الا وانتم مسلمون اوس دې ام سره زجر مقصود دې توبیخ مقصود دې تی بیان الفرقان وی ام للتوبیخ دلتا ام للتوبیخ تپارا دے او دا زورا نوالی ورکی دیو خبر اکولا دیوی چی ما مات یاقوب الا لالیہودیت یاقوب ندے مڑ مگر پا یہودیت بانے مڑ دے یاقوب یہودی مڑ شوید دوی دا خبر کولا نو اللہ وی ام کنتم شادا آیا ویتا سو حاضر اس حضر یعقوب الموت کل چراغ یعقوب علیہ السلام تمرک از قالا کل چویل دل بنی ہی قبلو بچوتا ما تابدون من بعدی د چا عبادت بکوی زمان رستو د یو پلار اول ذمہ داری دار چې د بچو عقیده مضبوطه کی د پلار اوله او د مور پلار اول ذمہ داری دار چې د بچو عقیده مضبوطه کی چې سب کچھ کرنے والا کون الله پیش چې د بچی دا عقیده جوړش چه کون که چه کم دینو آغا دا کارونو سوکتے اوالیم خبر اکول ہے اندوستان کی اولی اللہ وید آغا مور او پلارک دا صلاح اکڑا چه دے بچی عقیدہ بسنگا جوڑا کو چه دا تعلق اللہ سره پیدا شی نوی چه فدی اسو چک چې د بچی عقیده په الله شي نو چې دا سکی سره چې د جوړه وخت شي کنه او پښتنو خبره د تخیر ته ټپې شروع کی نو دې به جوړه نو بس مونږ به اتوای چې ته زړه کا ته مونږ کار لانا غواړو ډوډۍ وته چې تپټه کوټه کې دوه تا چوسو ګرځا ډوډۍ به لاله را لګل نو بس دی با ڈوڑی را لی پا دی طریقه برا دو دا قیده جوڑ شی چی پا دی منز و پا دوا سر انسان تا دا خیط مسئله حل کی گی دا خیط مسئله چیل شو بس خبر حل لبیا مسئله تو لروانا دی شمینا را خوشی که نا نو دا مسئله چیل شو نو آقا یو رض دا دا مور مبارکا چه تطلی و سکار پس دی خواه وقت روٹه را گلی دی مور نو دی سکول نر آگلی دی مکتب نو مور بانی نا وقت شوی دی آقا را پا منده منده را گلی سنن خو برا بچی عقیده خراب شوی دکا دوڑای باید شکور را گستی که نا آقا چه را گی مور را لنو دوی بار وڑو سر لو بکولی مور لرا منده کری نو هغې تلومبې تپوسه کو د ډوړی سه چل کلی و بس میجان ډوړی خو چې څنګه چل به م کو وغه شانې چل م وکو به ډوړی هلته پرته وه موزمې کو دوامې وکلو بس چې ورلم ډوړی هلته کې پرته وه و امی نن ډوړی ډېره خولی وه ډوړی ډېره مزېدار وه نن د بل درستخان و که نه غیبي درستخان د غیبی درستخان روٹه خو بڑا مده کرسی آدیر دا مزیشی آغا سڑه رستو دا اولیاء اللہ و نو کرسی دا بچو اڑنبی دا غچ ده پای دا محنت چه دی اقیده جوڑشی پا اللہ بان چه کون که دا طول و کارونو اللہ ره او چه تور تا کنجک الاول نواج چه یت فو دوره را هادل کنجک او بیا بی بی سیده تا پا مخا که چهلا ده قبر نحل کی دا آغا با خور عقیده جوڑه شی پا اللہ با دا دا عقیده پا ده جوڑه که چه غیبی طاقت تی و غستا خالق و مالک تی مسائل بطول دا آغا ده نحل کی نو دا دا بچو تربیت دا انبیاء و سنتو یعقوب علیہ السلام قبلو بچو دا وی وَيُن ما تعبدونا من بعدي د چا عبادت بکوي زمانه رستو قالوا ولدينا عبدو عبادت بکوي الها کاستاد الها و الها ابائ کاستاد لارانو د الها ابراهيم نے ابراهيم نکو نکبا نکلا اب اطلاق کیږي مجازن و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام اسماعیل اترو او ترچ دی دبان اند پلار اطلاق کی العم ابن عم تم اب مجادن ویلش یو دل عباس ابناستو دا نبی علیہ السلام ترو نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوی حاضا من بقیت آبائی ترونو کمی دایا و دانا پاتی دا اگا عام تیسوی پلار ورطوی حاضا من بقیت آبائی زما پا پلارانو کی دایا و دانا پاتی دا یعنی پا ترونو کمی دایا و دانا پاتی دا دانا خوبی جانے کنا یو کس پاتی او یو زیک سردار دو جهان سلم یو حدیث کی راضی دا تر چی کنا استاز تر پلار کل کل دی ناز کئی ناز خوا او ناز دا استاز و دا پلار چی چایوڑو دا تر و دا نکو چی چایوڑو نو دا خوش قسمت اصاره علمگیر باچا نازونم یاد دی کنه پشک دا ملاجیون شاگردو دا غا علمگیر باچا شاگردو یورا دی کور خد تسوی دا جهان ساده سلیو حدیث کرا دی اکثر اهل الجنت بلهن جنت تبا اکثر دا ساده خلق عالم دونه شپالس کال کې عمر کې تفسیر احمدی لیکلو د شپالس کال عمر کې مونږ ترکیب نشو کولای هغه تفسیر لیکلو تفسیرات احمدیت د شپالس کال عمر او چې نور لنوار ته وګورئ چې قلم پورته کی کنه نور اټینګي کی بیا تاسو وګورئ څنګه روان رواني نزا لگاو کور کې خزه سره په سروان شو دا خزه یو داسې بوټي دی چې دا پیغور ډیر زر کوي دا مدا د توي زې ستاره باچا د پوجه نه یاره ګمخه توا د باچا په نیازه کې په باچا هوې خان نه یاره کی هغه ساده سره ولړ باچا ته یو دونه پوج را وېڅکه وته پسکه اسکه اسکه هغه پوج را خو دې ته نه بوت او د کوسه نه بار درو ته و نه یاره کوم ته سرو ځکان د شپې را روان راځي او دغه دا سړی د پول لاندې ناستې خبرې کوي غلې دي غلې څوکې ته به ناستو خدا د الله شان دی چې ملا ته طالب ته دا غلم لمسه نه وي د دنیا لوپران او روان خلک بس استادي ورته وایي یو ځي تېرېږي پې لږ دا تاسو لیدلي دي ما خپل ژوند کې ډېر ولیدل د دنیا روان خلک ما له راشي ډېر عزت مې وکړي بعضې وخت کښې زه سوچ کوم چې موازنه وکړم نو خاص شاګردان هم دومره نه کوي لکه چې هیڅ ونه وکړي زه هم دا الله دې د بښنې ساسباب تیاروي کېدای شي چې د هر څه د ده کش کړي چې زه تا یو وخت کښې د یو نیک سړي عزت کړی و د هغې د وجه مې دغه کړي معاف مې کړي دا ده چې خبره اورېدلي ورته سر ور داسې کړی و هلکو دلته څه کوې هغې خو پېژنده چې دا خو مولوي صاحب دی خو ساده مولوي صاحب وی بس دا پول وړو وی دا ولې وی بس وړي یا نو وی دا خلک به پسې ځي راځي وی زمونږ هغې سره سویمره نو وی دا تاسو ولې وړی وی زمونږ پیسې په کار دي نو وی پیسې به زه در کړم خو پول موړی پیسې ورکړې شپه تېره شه سهار وختي په عالمګیر پسې ورغې وی پیسې وباسه وی ولې وی بېګا مې دله روغ پول بد کړی دی بېګا مې دله روغ پول بد کړی پول یې وړه په ما چې دا خلک به پسې ځي دا د ملا دیوند ده نیازونه ده عالمګیر سعادتمندي هغه وی ښه صاحب وانه که نه پیسې وا دا اوړل دا سعادت نه ما خبره تاسو ته کوله چې رسول الله سلام مبارک تره چې و عباس صاحب دی په پیسو لګولو کښې لږ سخت و رسول الله سلام صحابه مقرر کړي وو د وصولۍ د صدقاتو دپاره نو هغه لړل یو ابن جمیل یو کسو او یو خالد ابن ولید او یو دغه و ده عباس صاحب نور کسانو موخو دې درو ور نکړه او دغه وصولی کوونکي څوک عمر صاحب و رپورټ یې را وړلی چې صاحب دې درو کسانو کار ونه کړ نو رسول الله ده دغه نه غالبا ابن جمیل دی د هغه نه باره کښې خو خفه شو وی دی خو ځکه نه ورکوي چې الله ورسره احسان وکړو نو دی او خالد چې دی نو خالد خو سره تاسو زیاتې کوئ ښه خالد نو ولې خالد خټولر خپل د الله پلار کې وقف کړی نور ته سغواړ او خپل ادراس کمنی اوزار ټول jihad کې وقف کړی او ویر چې عباس نو داغه په ځای به دوا چنده درکم او به عمر ته دا ذکر یا عمر ما تعلم ان العم سن و ابيه عمر ته دا پته نشته چې تر د پلار شاخي او پلار کله کله ناس کوي د کولو کاری وای نه کوم نو سبا کې و سره روز پلار روان شو ناس کوي د کولو کار دی وړو کوم نه ا نو دا خو به وړي نو دا ناغه پسې هغه عادت نو دا ابا دمه چراغله ده نو دا د دې دو د پاره مجازان ده او د یعقوب علی السلام نه پاره حقیقتا های های های ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون او منگایو خاص اللہ لرا مسلمون قاڑ خودن کی تلک امتن دا اوڈلوا قد خلط تیرے شویدہ لہا دیدہ پارا ما کسبت اغچی دی کسب کری و لکم ستاز دا پارا ما کسبتم اغچی تاسو کسب کری و لا تسألونا او تاسو نبا پختنو نشی اما کانو یعملون دا اچی دی عمل کو یو کتاب دی وصایا امام اعظم و رسالہ دا کراچی نه چاپ شوی دا دغه رساله د مولیانو طالبانو د پاره ډیره ښه رساله وصایا امام اعظم کله چې قاضی ابو یوسف علم وکړ د امام صاحب نه رخصتې ده نو هغه ورته وصیتونه کړو او یو بل اکابر کې وصایا اپنی اولاد کو دا یو کتاب دی صبار دانش دا سن کې یو مفتی دی اغلی کړی نو دغم خ کتاب دی مفید کتاب دی البلاغ کې مخ کې شایع کېده نو ما هغه کې قصوار کتلو اکابر او چې کوم وصیتونه خپل د غره پاره کړی بچو را پاره تعمیری نو آغا دای گیدی او دیر مزیدار دی وقالو کونو هودن او ویدی شیطاسو هودن یهودیان او نسوارا یا نسوارا تا تدو تاسو بلار بیا منی قالو دیکی جمع را یهودیان وی کونو هودن او نسوارا وی کونو نسوارا تا تدو یهود وی کامیابی په یهودیت کې ده نسوارا وی کامیابی په نصرانیت کې ده قل بل ملت ابراهیم حنیفا تو ورته وایا بل ملت دلته کې اتبعو پکته بل اتبعو ملت ابراهیم حنیفا بلکې تاسو تابعداري وکړئ د دین د ابراهیم علیه السلام نو ملت مفعول د فعل محذوف د پارا حنیفن چې مائل دی د باطل نه حق ته حنیف څه ته وایي د حنیف عالمان صاحبان ګڼې معنی او یو معنا د حنیف مائل د حق نا دا باطل نا طرف دا حق او دا دے معنی انکت تماوردی او الحنیف المخلص بل اتبعو ملت ابراهیم حنیفا تابداریو کئی دو دین دی ابراهیم علیہ السلام چه مخلصو نو دا مخلص یو خو صفت ته مخلص چاته وای من اذا قال قال لله و اذا عمل عمل لله خبر کوي دا الله لپاره یو کار کوي دا الله لپاره کوي دیتا مخلص وای او خود غرض چې وته سوري ته شوی صبر راځي دویم معنا دا حنیف دا المتبع نو بل اتبعو بل ملت ابراهیم بل کتاب داریو کئی دا ملت ابراهیم علیہ السلام المتبع اغا ابراهیم علیہ السلام چداغی اتبا کی گی خلق پاغبان اعتماد لری دنیا کی یو اهم شیز اغدار چې ته په ځان اعتماد پیدا کړې چې تاسو په عملو کو تول کې واچ او ستاره تقوا او د علم په بنیاد خلق ستاره خبره وزن محسوسي او یو معنا د الحاج بل ملت ابراهیم بلکې تابعداریو کې د دین د ابراهیم علی السلام حنیفا ته چې سیب دې الحاج دا حج دعوت ورکړه دي حجان خډیر دي واغې بنیاد او بیا دا په معنا د مستقیم سره مستقیم سره نو مستقیم معنا پنی غلار روان دا ټول معنی نزدی نزدی دی دا سلور معنی انکت تماوردی دل تکڑی وما کانا من المشرکین نور مشرکاننا قولو آمنا باللہ اس دا ایمان چل خی دا سمو آیا چی یہودیت کی کامیابی دا او دا سمو آیا چی نصرانیت کی کامیابی دا کامیابی سکی دا کامیابی زیکی دا ستاسو اوائے آمننا باللہ من ایمان رو دی پا اللہ باندے وما انزل ایلینا پای کتاب چو منگ تراغل دی یعنی قرآن وما پای کتاب انزل ایلہ ابراہیم تراغل ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اساق علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تا والاسباب اولاد دلیتا وما اوتیا موسی او چورکش موسی علیہ السلام تا و عیسی علیہ السلام تا وما اوتیا نبیون اغا چورکش نور پیغمبران تا من ربهم دا طرف دا رب دا دوینا لا نفرقو جدائی نراولو منگ بینا حدن پمند یو کس کی منهم دا دینا و نحنو لہو مسلمون او یو منگا غال خودن کی اللہ تا دا وای نجات لار دار لا نفرقو نمخ کی قولو پڑتے قولو لا نفرقو دی یہود وی نصرانیان داغی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نمنو عیسیانو وی منگا آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام منو بل نمنو نو دا اللہ طرف ہوئے نشو چھے سونا انبیاء دی اٹولو منے دا سی ہوئے لا نفرقو بین احد منهم چھے کم انبیاء دا اللہ دی منگ پائے کے فرق نہ کہو ٹول منو ٹول منو تم دا سی ہو کہا چھے کم خبر رچا حق دا کاغستال تنظیم نہ دے او کا نہ دے حق خبر دار چاو مان حق خبره دار چاو مانا یو سړی سم خبره کوي نو دا سمو چې دا نه منم زما تنظیم نه نه سره منم تنظیم د دین د خدمت ته پاره دی نو چې سم خبره یو سړی کوي دا هغه منل ستا دی مداري دا که نه مانی بیا خو ته ټی پاتې جوړي نو بشک تنظیم چې کم کې د دین خدمت کیږي هغه کی سوالا خدا سم کوا چې دې تنظیم نی دا هغه سمم نه منم روانه به نه منم دا نه چې سم خبره سو کوي بس هغه سره په سم کې مرګره چې غلطه کوي کدا مال تنظیم سره یو مه نه منم زما تنظیم سره یو مه نه منم دینا بعد وخت کی بوت غونتی جوش یو سڑای بای پتال بنا نو دی دی بو یه را تنظیمی سڑای ده خیر ده تنظیمی سڑای ده نو سنگ خیر ده دا تنظیم با سڑای اخلاسی ده دو دخوا ده اللہ ده قهرنا دا با تر اغی پور اخلاسی چی دا تر دین ده خدمت جریعو کرد او کنه دغه شی په کیو نشي ولا کر دنیا ټی پارٹی شي چې له تنظیم سره نو خیر د کو خان په بڑکې زو وسنه وایم نه دا څه نه وایم تنظیم کې د دین د پارا سره شامل دي کومه بوله چې په کې دین کول شه تنظیم دي چې کله په کې د دین رکاوټو ال تر سکیګا دا الله درزا طالب جوړ شه بس اتی ارد ملاوی دا هر جا که باشی با خدا باش هر دی چوسی اللہ سر اللہ مرگری دا اللہ دا اللہ دا خبر خیال سر نور دا ٹک دا چی بعد کارون اجتماعی آغا افراد غواری چی کم افراد دا اللہ ردین خدمت کئی ای سری سوالا خدا سنا چی دا بود شکر اختیار کی لا نفرقو بین آهد من هم بای سره یو شیپ مخه کی بس اقا غیت دین وی اقا نور چی سکی سوک سیاست که ننو دی نا اقا دی نور تا کار نوی اصل سیاست کو اصل دین خدا سیاست تی وی بلکه یو تحریر میں کتا اقا وی چی دا منزو دا زکات مکات دا خون دا دی اسلامی حکومت تا جوڑولو دا پار دی یعنی دونه خطرناک خبره کو سوک چه دینو کم شاخ که ننو تا بس اغوی چه دا دین دی و دا نور چه دین که نا دا دا غر دا پدغی که کامیابی نه دا کامیابی پده که نو دا افراد تفرید زما دا خبره بده د دین په کومه شوبه کې چې اوله کې دی الله اوله ګولې تاله غ داد در کړی دی کار هغې کې کوه نیت عالمی ساته یعنی اوسته مثلاً درس قرآ ته ناست نو په دی وختې خوته دا یو کار کولی شي ټیک ده که نه نو کار دا اوسکه نیت دا ساته چې جهاد هم ښه کار دی تبلیغ هم ښه کار دی اسلامی نظام هم خکار دی کم کسان چې دغه له خدمت کوي دغه یې مرګره ما عقیده نظریه دا اوسه کار یو د دعوت کار کی و لګی دی وخت د سره لاړ وروزه لا دوله درول د دعوت کار کیا نظریه دا ساته چې دا مدرسې هم د دین کار دی دا درسونه هم دی دا جهاد هم دی دا سیاست هم دی دا ټول دی که وقت راغ اغیه که با مرگیتیا کم پل حال دی یو کیا تیگه پا خبره که نا نا دی فکر با عالمی سات کار چی دی دا خو با یو زی که که لگ کار با یو زی که که فکر با عالمی سات دی بعد وقت که دا نظریه جوڑش چی سوک دی کار کیو لگی دی بس اغا دین کار دی کار نباری دی دین که نده قبول نا دا افراد تفرید لگ فکر با عالمی ساته فکر کار سه ده انسان عجز شد ده و پیوزه که کار ده اوز دامخ که یاد چه ده فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بهی فا قد احتدو و ان تولو فا انما هم فی شقاق و سیکفی کاهم اللہ و هو السمیع العلیم فا ان آمنو کدی اهل کتابو دی ڈلو چه تیرش ایمان روڑو بمثل ما آمنتم بیهی دلتا دے کے دعا توجی کی دیش یو دا چی دا ما زائچ فا ان آمنو کدی ایمان روڑو بما پا فا اغا اللہ باندے آمن تم بھی چی تاسو پی ایمان روڑ دے فا قدیس تداؤنو دی کامیاب شو کدی ڈلو ایمان روڑ پا اللہ چی تاسو پی ایمان روڑ دے نو دی ہدایت یافتش یو دا دویم دادی چی دا آمنو دلتا ایمانن پت فا ان آمنو ایمانن بمثلی ایمانکم دا دا سی جوڑی دا ما بیا مزدریه دی فا ان آمنو ایمانن بمثلی ایمانکم او صحابو کدی ایمان رولو پشاند ایمان ستاسو ایمان رولو پا اخلاص سرا پشاند ایمان ستاسو فا قده تدونو دی کامیاب شو نو دی کی بیا شان صحابہ ذکر کی شان صحابہ شان صحابہ دا دویم آیات دی سپارہ کے دویم آیات چھتی کی دا صحابہ و شان ذکر کی اول آیت اغاو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسَ الناس کامل خلق صحابہ دی او یو داری چه فا ان آمنو کده یهود نسوارا ایمان روڑی ایمان پشاند ایمان ستاسو ایمان روڑی ایمان پشاند ایمان ستاسو فا اللہ بانده نفقه دهتا دو یقنن دی کامیاب شو او دا دی مطلب داشو چه دا ایمان د صحابه او د نور خلقو د ایمان د پاره نمونه را ایمان د صحابه او د نور خلقو د ایمان د پاره نمونه را نو دا شان صحابه ده وان تولوا کثر دی وړه دل فانما هم فی شقاق قنن دی په خلاف کې د حق پس یک فی کا هم الله نظر دا الله تعالی کافی شی د دینا مدارک کوئی وقت انجز وعدہو اللہ خپل وعدہ پورا کرا بے قتل بعضہم بعض یہود قتل شو و اجلاء بعضہم او بعض دا مدینی نو شلل نو دا آیت دا جملہ چی دا معجزہ دا نبی علیہ السلام دا اللہ نبی کریم طویلو چی زبا دا دیت نتا بسکم زبا دین کافشم تالا او دا خبره بیا وجود تراله چې بعض کافرانو د حضرت لاس کې ورکړه قتل وکړه او بعض چې هغه مدینه منوره پرې خو دا او لړل بل طرف ته وتښتیدل هوښړل شو سبغۃ الله ځان رنگ کې پرنګ د الله چې دین د الله دی و من احسنو سو قشته دی من الله د الله نه سبغۃ د جیت درنګ نه وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ او منگا خاص اللہ لا عبادت کو دا عابدون لہو پی مقدم دی شبغت اللہ دا اثر کی دا نسواراو پی رسم بانی رد دی نسواراو دا رسمو چه ماشوم بلگ غرش نو او به تیار کړی وی چل رنگ والا نو تاغه کې به والا غوپه ور کړه ما معمودیه به ورته وی نو چې هغه کې به یو غوپه ور کړه رو به وستته وی الان اسوار نصرانی حقا وصل جل ګل شو ویو سید نو قران وی چې دا رنگ مور کوي رنگ د الله ورکې د الله د دین رنگ ورکې عقیده او عمل ولا ټیکې صفات الله د رنگ کې پرنګ د الله او سو قشت د الله نا صفغه د جهت د رنگ نا ونحنو له عابدون او مونږه خاص الله ل عبادت کوو دی بیان الفرقان وی دا جمله سرا تعریض لهم دا دوی ته تعریض دی معنا دا دا لا نشرکو کشرککم مون شرک نکو پشان د شرک ستاسو مون خاص الله ل عبادت کو او لا نشرکو کشرککم مون شرک نکو پشان د شرک ستاسو تاسو شرک مون نکو قولوا يا نبي اتحاجوننا في الله ايتا سو جگړه کوي مون سره په دین د الله کې او الله دې رب زمون او رب تاسو ولنا اعمالنا او موږ لپاره دې زمون عملنا ولكم اعمالكم او استاد لپاره دې تاسو عمل ونحن له مخلصون او يوم الله لپاره خالص عبادت کوونکي ام تقولون ایوائی تاسو ان ابراہیم یقنن ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اسحاق علیہ السلام و یعقوب یعقوب علیہ السلام والاسبات اولاد دی کانو ہودن و نسوارا او یہود یا نسارا تا صدا خبر کوئی دا بی حقیقت خبر دی قلت ورطوائی انتم عالم ایتاسو پیگے ام اللہ کاللہ پیگی ومن اظلمو سوک دی غر ظالم ممن داغچانا کتما چپٹی شہادتن گوئی عندهو دسر من اللہ چپٹی گوئی چی دا اللہ دا طرف دسر ای نو داغ گوئی پٹی ومن لاہو ندی اللہ بغافرن نا خبر اما تعملون دا اغیق تاسو عمل کوئی یهودو شهادت پټکړو ا شهادت دسو آغا د نبی کریم سلام د حقانیت دای سره په کتاب کې دا وا چې دا حق پیغمبر دی خو دی خلکو ددا نه وي چې دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر دی دی نه دا ټکې نه کوو نومن ازلمو ممن کتما شهادت نندا سوک دې غټ ظالم د آچانا چپټ کی اگوي لرا چې د سړی د الله الله تعالی کړي چې کې بده نه کوي دا غټ ظالم نشته نه دې الله به خبر دا امر ستاسو دا یو ډلا تیر شه د مخ کی لها ما کسبت دې دا پاراغه دې چې دې کسب کړی ولکم او استاد دا پارا ما کسبتم هغه دې تاسو کسب کوئ ولا تسالونا تاسو نه پوښتنه کیږي اما کانو یعملون دا هیڅ دې عمل کو دا آیات مخکې ذکر شو نو بظاهر پدې کې تکرار دې نو مدارک کوئی قرت دې تاکید دا د پارا د تاکید مقرر شو یاد آره چې دا اول آیات تعلق دی اول ان المرادا بالانبیاء بالاول الانبیاء اول ان المرادا بالاول الانبیاء اول سر انبیاء مراد دی وفی الثانی وبالثاني اسلاف اليهود والنصارى اول آیات کې تلکا دا پیغمبران چې تیرشوی دي او د دویم آیات کې تلکا دا مشران د يهودو نه سواراو چې تیرشوی دي نو اول آیات لګي د يهودو د نصا د انبياو سره دویم آیات لګي د يهودو نه سواراو د مشرانو سره سيقول السفهاء من الناس دا اتم اعتراض دی او دا اعتراض تفسیر مدارک کوئی دا مشترک تھی. یهود نسوارا مشرکان منافقان دا دے طولو دا اعتراض چه کم دینو دا پا خپل مینس کے سره مشترک تھی. مسئلہ دعویٰ چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا تورات کی دا مسئلہ وچ دیو دو قبلو تا منس کئی رسول اللہ سلام شپاس اولس میاشتی منز بیت المقدس توک او بیاد اللہ را طرف ادر راگی چی منز بیت اللہ تکوا دا دی منز دا حکم درات لونا مخی مخی الله خپل نبی خبر ک چې تکل قبلا بدل ک نو پتا و داخله کې ترازونه کوي پتا و داخله کې ترازونه نو ته مخ کې ځان خبر کا ذهني تور باندې دغه ترازونه ته تیار اوسې دوی با پتای اعتراض او دا اعتراض با مشترکی یهود با اعتراض کئی ها دا سنگا نبی دی دا انبیاء و قبل بیت المقدس و بیت المقدس پریخو دا بیت اللہ تا مخ تو گورا دا انبیاء و قبل پریخو دا دان تا نبی وی یو اعتراض دا با یهود کئی منافقان بس وی دا منافق سړی نی دی داسې په وزن او په قیمت خبره کوي وای وای سبا پیسې به پیګونه نن یو خبره کوي او سبا بل خبره کوي او دی ولا نذيب الطعن والاستهزاء مشرکان بس ګوندار غړي وای به زمون قبلې تراولت بوله روز ګور خپل خبره به امپریخه منه کنه منه بس نن یو منه لو سال دا بل من زکات خانه کعبه تا بیت الله شریف تا چا مخ کو مشرکانو کنه نو چې نبی کریم کلا قبله پریک دی بیت المقدس پری دی بیت الله ته مخ کینو مشرکان به وای چه بس قبله تا مراوڑه دا بلو رزگو ره زمانگ دین تا براوڑه دلی نن ما قبله تا راوڑه دا سارده با ما دین تا راوڑه دلی دا بدوی وی خو دا دی سوالونو نا مخ که جواب راوی چه دا سوالونو بدای کئی پتاسو ذهنی تیارو سه دا دې خلکو عادت ته ها سوالونه ترازونه دا عادت او دا یو ودره مونیسب زمونږ یو استاد دا یو خبره کوي هغه وایي چې په علمي میدان کې د ټولو نه ګران کار تدریس ته سخ کار تدریس دا یو څو خبره غواړي یو غو تدریس پابندی غواړي چې کم سړی کې پابندی نه دی تدریس نشي کولای چې ور طالبان عمرونه خراب وي دا مړلواله سړی غواړي مړلواله سړی ملنګ سړی چې پروت یو بس هیچ ندارم غمی هیچ نداریم دستار نداریم غمی پیس نداریم نخر لری و نواخ لری او بس دینو یو دا مستقل مزاجی غواری پابندی غواری دویم استعداد غواری دریم دا دغه غواړي ملکه د افهام غواړي باید سړی پوهېږي خو چې خبره کوي ټیم کې کاڼي واتې بل نه شي پوه کول دا هم یو قدرتي شی چې الله تعالی ورکړي بل صبر او تحمل غواړي او بل تدریس چې دی نو دا فوري تیاری غواړي لکه فوري تیاری داري که تا سبا سبق تی کنن تا سستی اوکی نو سار لطان از طالب سبق والی چه ما تا سبق والی او تا قتل نده نو تا غدیل نکی بل دی طالب کی او چل دی وانتم تعریفون چل لہو تا سده پا چل پیگه دیکھا پا خپلا پا ٹکی نپیگی خو پا استاس پیگی چه سبق سم ہوئے که خدقه ہوئے کم که پا خپلا سکای خو چه استاس دغه شی کنا او یرا خو نن داسی چلو شوری نو دی دی سیز بانده دیر بیدار و حساس دی نو دی وستا غاخون شمیری دی وجن تدریس گران کار بیا دویم کار په تدریس پسې فتوا ده دا ذمہداری ده فتوا دریم کار بیا تصنیف تالیف دی تصنیف تالیف ګران کار دی خو دی کې وخت دی سړی سره زرمه چاپ کوا کنه خپې خواري وکړه وخت دی مشوره وکړه استفاده وکړه دا ټول نه پکې بیا رستو تقریر دی تقریر پکې دا ټول نه آسان شي او دا دې ټول نه آسان شي په بل تیراس کول خو سبق یې ونه وی څنګه یې ونه وی ته کینه ته به خو وی خو سبق یې ونه وی یاره خمون دی ورنه کړ په دې خو خل نه ستړي کیږي یاره کتاب نه دی لیکلی اغه به عمر او خلا دی وی خیر نه دی لیکره دا چې تاسو اړ کې نه ته بخولې نو دا د ټول نه آسان کار څه دی دا څه شه دی په بل تر او دا له خبره کوم دا بیکار سړی نه کا چې نه پیژنه نو وی پیژنه چې بعد د کار په بل کې راځي پیسې چې دا شی په خپل د کار نه وي او بلم د کار نه بس خود به نه کرتا دوسرے کو به کرنے نه دیتا تاسو ته ما څه کړی وته نو دا داغه باب نه دی دا خسته ترتیب یې لکه نه دی قائم کړی ډېر خپل خبره ده دا ترتیب دی نو دا ټول نه آسان کار بس په بل سوال دی او دا د ټول نه بیکار سره بس دغه کار کوي چې په بل سوال کوي خسړې نه سم کار او پلان کې هم خانه دی پلان کې هم خانه دی سارے خراب میں اچھا مجھے بڑا بنا دو تدیس مطلب دی چیم خانہ دی او دیم خانہ دی او دیم خانہ دی تدی مطلب داری چی دا ټول خانہ دی او انا سیب چی دی دا خسرے دی سارے خراب میں اچھا مجھے بڑا بنا دو دا قصد دا خباست نفس اس راش سیقول صفحہ زرد او بوئی بی وقفان من الناس دخل کنا ما واللہم سشی وارل دی لرا عن قبلتهم اللتی دا قبلی دا دی اغنا کانو علیہا چی او دی منسکون کی اغیتا قلو آیا للہ المشرق والمغرب اللہ پارا جہت تا مشرق و دا مغرب دے یهدی من یشاء او ہدایت کی اللہ چاہت چو گواری الہ صراط مستقیم دلارے نیغے آیت کی یوسو خبرو تخیالو یو خدا دی چې دا سین چې دی ظاهرن په استقبال د دې دا مطلب دی چې دا آینده کې بکیږي بحر محیط ظاهرن په استقبال معنا دا ده چې دا سوال لا شوی نه دی دا بکیږي دویمه خبره السفهاء من الناس الله سخسته کتاب راغی چې په حق خبره اعتراض کوي نو دې ته سفیه وای نه پیژنې وې پیژنې چې دا په حق خبره باندې اعتراض کوي نو دا دې سفیه درېمه خبره ما واللهم دا سوالم ولی وړی دی دا زمون قبلې ته ولې راغلل دا دوی به طور استهزا وي ټوکې کوي هلکه دا شیزان دا ولې وړی دی دا خپل منځ کې لکه نو دا فرض دا استهزا دی دیو دینا تفسیر قرطبی وی استهزاء بالمسلمین دا ما واللہم دی استهزاء کئی پچا پوری تو مسلمانان پوری حان قبلتهم دا قبلی دا دینا قبلہ ستا وی دا قبلہ تا کچی دی کنا تا دی پا جڑ زان خبر وَيُوَالْقِبْلَةُ فِي الْأَصْلِ هِيَ الْحَالَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الْإِنسَانُ مِنَ الْإِسْتِقْبَالِ كَالْجِلْسَةِ ثُمَّ نُقِلَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُتَوَجَّهِ إِلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَالْقِبْلَةُ فِي الْأَصْلِ هِيَ الْحَالَةُ الَّتِي عَلَيْهَا الْإِنسَانُ قبلہ پا اصل کی غحالت تی چی پا کم حالت باند انسان وی من الاستقبال کل جلسہ تی کل جلسہ تی جلسہ ہے ات تناس سم نقل الى المکان المتوجہ الیه دا خبرت دی نو تبیان الفرقان بل کانو علیہا مدا علیہا متعلق پڑتے عاکفین فی الصلاۃ علیہا او دی دوام کو ان کی پمانځ کی علیہا پدې باندې درویش وای نو علیہا دا علیہا خدا معنی چې دا منځ د دغه د پاسه کو د بیت المقدس نو محمود صافی په کته کې راوې سوی علا توجهها قل قل سره جواب سشي واړو سشي واړو وګورا جواب شې دې کنا د دې دوه طریقې یو جواب دې حاکمانا او یو جواب دې حکیمانا حاکمانا جواب یو جواب دے حکیمانا حاکمانا حکیمانا ہوئے گے تا تا مثال در اس زید ٹوپے پسر کرے چاہتا تا پوسو کا ٹوپے دے والے پسر کرے را اے استا سکار د ټوپم زما د سرم زما د پسر کړم زما د تعالی سپوس ضرورت وای په پردو کارونو کې کار لري دته حاکمانه جواب هیڅ په خبر هاي اصله کې په ټول ټیم خرابې ټوپې ازما سرم ازما کارم ازما څه ضرورت به پرسانې تان ته څه پوښتنه کې یاو داش دویم حکیمانه جواب هلکا ټوپې ولې په سر کړ هر جن ورده هوا سنات سر مې تو خوړی او دماغ مې چرته خراب نشي او مدرسې ته کرش را د نن کومه سنات سر کې مې دړې پریوځي او شګه او دغه دا سبق ته کې نه مانو خلک په وچی دا څنګه طالب جدا خلو پر دې ټوپې نه په سر کړ نو داسې وجه حکمتونه دا حکیمانه جواب تاسو په خبره راسئ دلته حاکمانه او حکیمانه دواړه جوابونه هغه الله کوي نو دا لومبی جواب چې دی دا حاکمانه دی حاکمانه سشیوالول دی کې د څه کار دی مشرق د الله دی مغرب د الله دی بنده د الله دی الله واړو اوس ته سشیوالول څه حکمت دی ولې وړېدل دی کې ستاسو امره خو غلې کی نه کنه په پردي دکان کې مرچ کی څنګه خرڅه پېښه دا حاکمانه ده حکیمانه جواب هغه دار چې قبلا بیت الله دا بهترا او امت محمد رسول الله سلام دا بهتر نو الله ورکړه بهترا بهتر تا بهتره بهتر تا ورکړه چې تعادل راشي بل الله قبلا ز کوالولا چې کچا پکا کا پتا چلے کون پکا کون کچا مخلص غیر مخلص کا پتہ چلے کون مخلص کون غیر مخلص متبع غیر متبع کا پتہ چلے دار امتحان دبا درم حکمت تورات کے دو چدا نبی پر دو قبلو تمنس کئی نو کدے نبی دو تنوے کڑے وے تکڑے نو بیا بد یہود دا پارا دے تیرا موقع پیدا شے تحویل قبلہ کی او حکمت داو چه تیراز دے یہودو ختم شی دادا سی دار دا دا حکیمانا جواب دی سرا حکمت تحویل قبلہ بیان شو قلو آیا نبی للہ المسرق اللہ دا پارا مسرق دے والمغرب مغرب دے یا دی من یشا اللہ ہدایت کی چادت اغواری الى صراط مستقيم دلال نیغه اس وقت ذالک جانناکم امتا وسطا دارنگی گرزولی تاسو منگا امتا وسط یو طول وسطا دو معنی دیخان وسطا من خیارا امتا محمد رسول اللہ سلام دا غزول د مون امت وسط من خيارا خيارم غزول چې دا غره دي غره امت روایت کې را دي انك مختار الرسل و امتك مختار الامم ته مختار الرسل او امت ستاد مختار الامم نو بهتر او مختار تم مختار قبلہ ورکا دا یو معنی خیار تویم معنی دا دی وسط راضی عدول عدول مانا دادا وکذالک جعلناکم امتا دارنگر زولی منتاسو عدولا عادلا دا دی مخاطب اول چی دی صحابه دی نو صحابو تا اللہ ویتتاسو منگر زولی عدول نو مدارک در توی اتفقت الامه على ان الاصحاب كلهم عدول امه قد متفقت چې صحابه ټول عدول دي اتفقت الامه على ان الاصحاب كلهم عدول متفق دی په دې باندې امت چې صحابه ټول عدول دي وسطن عدول د دې سمانه چې صحابه عدول ګور یو معصوم دي معنا ګنا نه کړي د ګنا نه محفوظ دي یو دا دیتا معصوم یو عدول او محفوظ دی دا دیتا معنی دا چی پتق چی دا گناہ نیزان ساتل دی حتی الامکان خوک پتقاز دا بشریت تی گناہ شوی دا نو دا مرگ مخی مخی اللہ را توبی توفیق ورکلی دی دا دنیا نا پاک رخصت شوی دی پس برکت تو صحبت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحبت پو وجہ باندے دا آغا دا مرگتیا پو وجہ باندے اللہ پاک دوئی ساتلی دی دا گنانا ککڑ دا کما آغے معاف کڑ دا وطا تو بے توفیقی ورک دا دې دا مطلب نه دی چې صحابي ګناه نه وکړ. صحابه انسانانو خو کومه ګناه هغه نه شویم دا نو د مرګ مخکې الله پاک دا هغه د معافی اسباب هغه ته ورکړي دي ځکه اعلان دی رضی الله عنهم الله ته راضي او قانون دی چانه چې الله راضي شي بیا ورته نه غوسه کیږي الاستعاب ذکر کرے من رضی عنہ اللہ فلا يسخط علیہ ابدا چانتی اللہ راضی شی بیا نغس کی گی نناراض کی گی ندہ دین امراد دی صحابہ طول عدول دی دا عدول مانا دا غرا دا مانا چاکر تاریخی حقائق اور حضرت امیر معاویہ دا کتاب دے تاریخی حقائق اور حضرت امیر معاویہ دا مولانا محمد تقی صاحب دامت برکات ہم کتاب آگے دا عدول دا عدل دا عدالت دا مانا کر نو دے تقدیر سر آیت چی دے دا پشان صحابہ کیو لگے شان صحابہ الله دا عدول پیدا کړی د دین په باب کې ته پاغي اعتراض نشو ها یو خبره بل ذهن کې کیږي صحابه او سکارونه کول شي کړی دي هغه باندې تخپل پالیسی نشي مرتب کولی او پتاور دا نقل ویلش سمانا او علی صاحب رو لگی دا سی قبر اکڑا معاویہ صاحب بارکی معاویہ صاحب دا سی قبر اکڑا علی صاحب بارکی خطا پی خپلا پالیسی نش مرتب زکا کتا پالیسی مرتب کی نستاس حیثیت تی پالیسی خود سڑے مرتب کی دا چا بارکی دا تنقید یا دا تعدیل اگی کی مساوات پکار دی نو تا مساوی دا صحابی خان پا درجہ کی صحابی پا صحابی بانی تنقید کولیش تابعی پا تابعی بانی تنقید کولیش مجتہد پا مجتہد بانی تنقید کولیش لوٹا پا کانی ماتی کانی پا لوٹا ماتی گی کانی لبا کانی گوری یا با اللہ کانی نا مضبوط گوری حالا کوئی کانے پا کانے ماتے گی لوٹا پا لوٹا دا لوٹا را پاسی کانے ماتے دا لوٹا را پاسی دیر دا سی لوٹی دی لوٹی نو چی بیوی نوی انتا لوٹا تا خو لوٹا کانے ماتے اس پیر نشی ماتو لی مات باشی تا خوشی پا خبر کنا او دا چی تاکی را پاسی و پسیر پاسی خبری کن نو دا بد اخکاری نو ډیر بد اخکاری پختانه او خبره کوئی وی شرم چی پیسو پویگی نو دا آغا دا پاره چی نا پویگی نو سب ایکی یو سره را پاسی صحابی پسی یو سره را پاسی مجتحد پسی وی خود پاکا کخان نو دا گورا لتکونو شودا لنناس دی دا پارا چی شیطا سو کوان پا خلکو بانده ویکون الرسول علیکم شهیدا او شی پیغمبر گوا پا تاسو بانده مشکات سپا 485 جلد اول کی او حدیث کی چه پروت دا قیامت بانده با اللہ پیغمبرانو تووی چه تاسو دین رسول ای بویا وی گوان وی امت محمد رسول اللہ دی برا وستیش دی تبوی علیشی چو دی انبیاء و دین رسول و دی بویا قومونا با اعتراضو کی چدا خو رستو راغلی گی زمان تا دی امت دا پوحانو نا با تپوسو شی چی تاسو رستو راغلی یو پا مخو گواینو کوای دا ولی دوی بوه چې یا الله مستا کتاب لسته و استا پا کتاب که داخل خبره و منگ جی شهادت کو بنیاد استا کتاب در داخل خبری اللہ دلتا که اشاره کرده لتکونو شهداء الناس چه تاسو با پنور و خلقو گوی کوی پا قیامت که او ای با رسول گوا پا تاسو بانده چه ما دا اللہ یوال رسول نو دا دویم جواب شو دریم جواب وما جعلنا قبلت اللتی کنتا لیها ند گرزو لما قبل آغا چتا غیتا منسکے الا لنا علما مگر چی جدا کم دا علم دلتا پا معنا دا تمیز سرده لنمیغا دا تفسیر بحر محیط وی چی جدا کم من یتبع الرسولا دا آغا چانا آغا چا آغا سوک چی تابداری کی دا پیغمبر من من دا چانا ین قلبو چیغا اوڑی علاقبه مرتدن علاقبه دا علاقبه متعلق پڑتے مرتدن درویش و ان کانت لکبیرتن دا کانت کی زمیر دی دار رے ولا مصدر تراجیر و ان کانت تولیتو ولا یولی تولیتن دا مصدر دا کانت امیر تولیه تراج و ان کانت لکبیرتن اگر چې دا گراند اگر چې دا اوڑی دل دا گراندی الا علاللذین دلتا علالناس مستثنا من ہو پکتے و ان کانت لکبیرتن علالناس اگر چې دا اوڑی دل خلقو تدیر گراندی درویش الا علاللذین حد اللہ مگر آئی کسانو باندی ندی گران حد اللہ چه اللہ مضبوط کردی دی اللہ ثابت قدم گردو لی دی ندا دغا رووتا استثناء رووتا مستثناء رووتا استثناء ٹکش وما کان اللہ ندی اللہ لیدویع ایمانکو ارادک ان کے دزیاد منزنستاسو ایمان نمراد منزدے تا کان اللہ نرست مریدن پٹتے درویش وی ندی اللہ تیرا دو کی دا دے خبری لیو دیع ایمانکم تے برباد کی منزون استاسو دا ایمان نمراد منز دے او دا دی جملی مقصد عالمان صاحبان دا وی چی صحابو کلا بیت اللہ شریف تمون شروک نو بعد کسان آغای چی دینو منزو بیت المقدس تا کلیو بیا ملو شویو بیت المقدس تا منز کلیو بیا ملو شویو نو داغ اخپلوانو سر ادا فکر لاحق شو چی دا منگ اغا رشتداران چی اغای منز چی کم دینو بیت المقدس ته کړره او مل شوی دی دا غي دا غموز بس کیږي نو الله پاک هغه د پاره تسلی ورکړه چې وما کان الله لیدیا ایمانکم ند الله چې زای کی تاسو منځونه سمی صلات ایمانن قرطبی وای منځ تنم ایمان کې خودشه ان الله بالناس یقینا الله په خلق کول رؤوف الرحیم نرمی کوونکی مهربان دی قد نرا تقلب وجهک یقینا وینم گا اڑول راڑول د مستا په سمایه طرف ته اسمان تا فلن ولینک زر جواب لوتا لرقب لتن قبله ته ترضات ته به پسند کیند کی د دې جمله د دې آیت دو مطلب جوړیږي یو مطلب خدا دی بعض عالمان صاحبان او زمون مشایخ هم دا خبره کوي چې رسول الله سلام کله بیت المقدس ته مخ کړی او خلق بیت المقدس سره مانوس نو دا حضرت دا خوخه وا چې دا موز دی بیت المقدس ته کیږي او بیت الله ته دی اوس تحویل اونسی ځکه چې اوس به بیا د خلکو چون چورا به شروع شي اعتراضات به شروع شي نو د هغې دا دغه ته یاره هم دا قبله بیت المقدس پاتې شي نو هغې به په نظر د پریشانۍ سره بره کتل چې چېته وحی را نه شي چې بیت الله ته مخکې نو دا یاد بیا داسې لږي قد نرا تقلب وجهک وینو مونږ پریشانی د مخستا طرف د اسمان ته چې ته په دې راضی نه چې بیت الله ته وړم خو فلن ولینک خامخا باړو تعالی را قبلتن تر دعا عاقبلی تا چې ته به آینده کې پسند کې تر دعا اوس خو تا ته پسند نه ده خو ته به آینده کې پسند کې دا معنا دا یو توجیه دیمه توجیه داو چې حضرت برکتل بار بار دوه انتظار کو جذبه داو چې بیت الله قبله وګرځي نو دا غیر لپاره به بر برکتل نو دغه صورت کې به تر دعا په معنا د حال سره شي او ترجمه به داسې شي قد نرا تقلب وجهک یقینا وینم اڑول راڑول د مستا په سمایه طرف د اسمان د پاره د شوق د قبله بلن ولی انک قبلتن نقام خواب من والو تعالی را قبله تا تر دعا چت بای پسند که ولی وجکن والو مقبل شطر المسجد الحرام طرف د بیت اللہ تا وحید ما کنتم کم دیتی اتاسو فولو جوکو نوالو مخون اقبل شطر طرف د بیت اللہ تا وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِنَا كَسَانُوا تُلْ كِتَابَ چُوَرْكِشُوِ دِ كِتَابَ لَيَعْلَمُونَ دِي خَامَقَا دِي پِيگِ اَنَّوْ لَاقِ چِدَا تَحْوِيل دَ قِبْلِ حَقْتِ يَا دَا نَبِي حَقْتِ مِنْ رَبِّهِمْ دَ تَرَبَا دَ رَبْ دَ دِينَ وَمَا اللَّهُ نَدِي اللَّهُ بِغَافِلِنَّا خَبَرَا مَا تَعْمَلُونَ او تل کتاب اچور کشو دی کتاب بکل آیتن پار موجزی سرا ما تبعو قبلت کادی تابدار نکیستا دا قبلے وما انتونے تو بتابین تابدار قبلت هم دادی دا قبلے وما بازم ندی باز دین بتابین تابدار قبلت بازن دا قبلے دا بازو ولین تباتا کسرت تابداریو کے احوا اهم دا خواهشات رضی من بعد ما جاکا پستن چراغلی تاتا من العلم دا پوینا انکا ازم لمن الظالمین اقنن تبای پدا وقت من الظالمین دا زیادی کون کنا آیت کی یو خدا چی دا دی قبلا دا نسوارو قبلا دا مسلمانانو قبلا اغسوا نو فالیهود تستقبل بیت المقدس یهود خو مخکو بیت المقدس تا والنسوارا مطلع الشمس او نسوارا اغی مخکو مطلع الشمس تا یعنی نور خاطر طرف ته مخ کو دا مدارک وې نو معنا دا چې دا يهود او نصارا د استا قبله ته نمخ کوي یعنی د بیت الله ته نمخ او ته د دې قبله ته نمخ کوي یعنی بیت المقدس ته نور خاطر ته نمخ او دی خپل مینس کی ام دا یو بل قبلی تا نمخ کئی یعنی یهود دی نورخات تا نمخ کئی او نسوارا بیت المقدس تا نمخ نو دا پا خپل کور کی ام بغیم بینهام دی خواه و ما بعض ام بتابین قبلت بعضو ولن تبا تهواهم دوش دا انکا ازل من الظالمین قرطبی وی الخطاب للنبی الخطاب للنبی والمراد امته خطاب نبی تدی امراد امت الذین آتیناهم الكتاب آکسان چو ورکڑ دے مونگ دیتا کتاب یهود یعرفونہو دے دو مطلب دی یعرفونہو دی پیغمبر پی جنی جواہر یعرفونہو دی پی جنی دی پیغمبر لرا دے پیغمبر لرا پی جنی کما یعرفون اپنا اہم لکسن چی زامن پی جنی یعوذ علی عمر صاحبو عبد الله ابن سلام ته وي چې دا الله وي دا سر دې څه حقیقت ته تاسو نه هغه وی یا مېر مومن ټیک وي زمون خپل بچو کې شخص تا خدا الله نبی کې دین شک نشته نو دا یو دا زم یاری پونه د دین امرات دې تحویل القبله معالم التنزيل معالم التنزيل وی الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې مون کتاب ورکو يعرفونه بدون تحويل قبل لره كما يعرفون ابناهم لك څنګه چې په ځینې زمانه وان فريقا منهم يقن يودر دينا علماءهم وخواصهم ان نکت وی دا خواسو دا ملیانو دا یعنی علماؤهم و خواسوهم دی چی دی لیکتمون الحق حق پتی وهم یعلمون دی تپتا چدا حق دی بیم پتی الحق من ربکا عذاب ثابت تی ذربستانا فلا تکون ان مکیغت من الممترین دا نزول دا عذابنا پشک یا الحق من ربک ادا حق دے طرف درفستانا فلا تکونن نا تمکی گا من الممترین دا شک ان کو نا پدی عذاب کی نو پیغمبر خو شک نکو نو دا بیا دا باب دا دین نیزی پلان کیت آتا ہے مو پلان کیت وورا وی امت تا خو اورو دغه وای چې دینو نبی ته مقصود ته امت ګوره دا دوارو کو چې دي کنه نو دا دواړه بده دا دی د قبله بارک دا روان دواړه رکو چې دي نو دا د قبله بارک د قبله په بارک اعتراض او دا غینه مختلف جوابونه دا دې دور کو خلاصه ذکر مسله القبله ما لها وما عليها ذکر د مسله د قبله سچ پدې اعتراضونه دي سچ دې جوابونه دي دې دور کو کې دا غي ذکرونه دي ولکل وجهت نو موليها ولکل او دا پارا دا هر یو وجهتون یو سیٹ دی هو مولیحات دیتا مخی فستبقو الخیرات نو تاسو مخکې سے کارونو د نه کوتا انما تكونو کوم دې کې چې تاسو یاتی بكم الله جميعا الله وتعالوا راولي ان الله على كل شيء قدير يقن الله پر سبحانه قدرت والا دې آیات کې اوسو تخیال یو خدا را لکل دیکھ دا تنوین عوض دا مضافلین او معنا دا دا چه لکل شخص او ملت تا ار شخص دا پارا او دا هر ملت دا پارا وجهتن دا تحصیل وی جهتن مدارک وی اے قبلتن دا هر امت تا پارا یو قبلر هو مولیها هو مولیها من هو مولی وجهه الیها اثر چدار دا ارض پارا هر تارا پارا او قبل را چه دی اغی تخپل مخ اڑی دا غوی کنا از زمیر را دیون الى کل و تقدیر مولی وجهی الیها او الاللہ و تقدیر مولیها ایاہو تقدیر دار چه دی اغی طرف تا مخ اڑی ولكل وجهه هو موليها فاستبق الخيرات مخکې سے کارون ودنه کوتا دا وجهه یو معنا جهه تسهيل دم قبله مدارك اور قال الحسن المنهاج والشرع کبیر دور منصور دلته یو خسته خبره کړه هغه وې د دې معنا دا چې کل قبله يرضونها لكل قبله يرضونها د هر چا یو قبله ده دی اغه تمخ کوي و وجه الله حيث توجه المؤمنون رضا د الله غزه کده کم زده چې مؤمنان مخ کوي لكل قبله يرضونه دی کی د هر یو د پاره قبله د اجریه تمخ کوي پسند کوي او قبله د الله ووجه الله حيث توجه المؤمنون جهت الله و طرف تر کوم طرف ته چې مؤمنان مخ کوي داسو معنا او حاصل تفسیر دره منصور اینما تکونو یاتی بکم اللہ و جمیعا کم دیتی ایتا سرابو لی اللہ تا سطور یوم القیامة ان اللہ علا کل شئن قدیر اللہ دے پار شبان قدرت والا ومن حیثو قرد تابوالی و دک شطر المسجد الارام او کم دینا چی اواتی تو نوار و مقبل طرف دا مسجد حرام تا مسجد حرام دا تکرار راغی یو من ہے سغرت تا پولی ودک شطر المسجد الحرام رستو بیاول ومن ہے سغرت تا بیاوی وحیث ما کنتم بار بار بار بار داولی تفسیر قرطبی وی کررا علیہم لیثبتو بار بار ورته خبره کوي چې مضبوط شي کررا علیہم لیثبتو لیکن تفسیر پت المنان وی چنا داول چې دا زمانی دی ومن حیث غرط تبکم زمانہ کی چووتے دادویم مکانی دی ومن حیث غرط تبکم دکم مکان نا چووتے او دادریم چی دی دا تعلیمی دی وحیث ما کنتم فولو جو اکم کم دیتی ہے نوالوی مخونا شکرہ طرف دا بیت اللہ تا تکرار نشتا دا اریو دا محل دی جدا جدا دی استعمال دے جدا جدا وَإِنَّهُ لَلْحَقَ دا تحویل دا قبلے ثابت تے تفسیر بحر محیط وی دا حق سمانا آئیس ثابتو لا يعرض له نسخ ولا تبدیل آئیس ثابتو دا ثابت تے لا يعرض له نسخ ولا تبدیل نا دیتا نسخ عارضی گیا نا دیتا تبدیل نسخ او تبدیل دیتا نرازی حق دا مانا فخوا کتابونا قبلے اوڑے دی روڑے دی خط منسوخ کے دی خدا قرآن یا دا قبلہ چی دا دا تحویل للحق لصحابتو خامقا ثابت تی لا یعرض له نسخ ولا تبدیل نبا دیتا نسخ رازی نبا دیتا تبدیل رازی بس دا قبلہ بہت تا قیامت پوری قبلی وما اللہ بغافل ناما تعملون ندی اللہ بخبر داغنا تتاسو اکوئی وما اسقارت ترکم دینا تیوت تفولی ودکا نوالا مقبل شتر المسجد الحرام طرف بیت اللہ تا وحیث ما کنتم کم نکتی تاسو فولو جو کم وارا مقونا شتر طرف بیت اللہ تا دا بل جواب لے اللہ یکون للناس علیکم حجہ دا دیدہ پارا چنشی پتا سبان دا خلق دلیل زکا چھے پا کتابو کدو چھ دیبا دوا قبلو تا منسک نو چھ دیو سیوی قبلی تا منسکی نو خلقو لبا دلیل راشی او نکی او چی او کی نو دلیل با ختم شی دا خلق و بانا با ختم شی لی اللہ یکون لناس علیکم دیر پاراتی نشی خلق و لرا پتاسو بانی حجتون دلیل اللہ اللذین ظلمو مگر آکسان چی ظالمان دی منهم ددین یعنی یهود تل دا عبارت انو کت تماوردی وی داسو لیکن الذين ظلموا لیکن ظالمان چې دي قد يحتجون عليكم ديبا دليل نسي پتا سبحان دي باباتي للحجج فباطل حجت نصرا اے اعتراض دشتنا اعتراض نشته خو هغه کسان چیزی ظالمان آغی با نیسی تاسو باند دلیل پا باطل و طریقو سرا پا باطل و طریق لی اللہ یکون لیناسی تید پارا چنیشی خلق در علیکم پا تاسو باند حجت دلیل اللہ الذین ظلمو منہم استثنام قطع دا لیکن الذین ظلمو منہم قد يحتجون عليكم بأباطيل الحجج بأباطيل الحجج دي باغا باطل حجتنا پتا سبانی نسی دلیل بنی حجت بنی غلق دی با ویچ دا حجت تی او ستا خلاف بلاس پخی وی دا وش دا دی با دا گوتی زیجه تا جوڑی چی دا او دا خلق کئی داست ما غطاستوی چی اعتراض آسان کار اعتراض سر دا بس طول که آسان کار آبادی گران کار دے آبادی چی چاہتوی راش دا سی اوکا دا گران کار بیای دیو کی نبت الیمن یو کتاب دے او پا خواد مانا کیو او سو منسوخ شوی آغی کیو دی سلسلہ کیو خبرہ ذکر کر آغاوی چی یو سڑیو نا آغا بدا تصویرو نا جوڑو نو تصویرو نا بے جوڑو نو دیر خیفتا آغا تا پا دی خپل پن کی دا خیال ہو چی انا سیب کامل لی کمال نا آغا یو سلی وی تصویر جوڑ کر آغا غی پا دا آغا کیو لگو او وی چې بازار کې اولګا وی چې دې تصویر کې رسو غلطه راو باس نو یحتجونا به باطل الحجج والا چې مازګر ورغه کنه نا دغه ولا ټول خلکو دغه کړو ا تصویر ولا ټول خلکو کرخه کرخه کړو ودا دې کوک دې دادې کوک دې دادې کوک دې چې مازګر لړ ډېر خفش چې ډېر خفش چې دا فشل شي ا تصویر را دغه ک تصویر راولو کوتا او شه ډېر زیات چې نو خفش او بیا د سره نو جوړ ک چې سره نو جوړ ک بیا ولګو ایده که رسو قلطه او خیلی یا صاحب مازگار تی وراغی نو ټول ولا خلکو کرخی کرخی کرو وی دا زی پکی دا سی دا پکی دا سی دا چی راولو بیا ډیر زیات خفاو چی خفاو پلار چرتاو دید علیکت دوی مورد بی سور نسخی سی چل دی پلار وادا پلار خو ډېر ښه شی کنه ډېر عجیبه شی دی د دنیا بهترین نعمت د انسان لپاره د مور پلار سورې یې صاحب یا به تاسو خبرې کوئ یا به زه کوم خو داسې وکړئ دا نقدې والي نو زه یې دوه ستاسو زه به داسې نورې به راته وایي ښه لوی شوه اے دا لار و تا ویل کا نسخے سے چل لے ہم بے وی یرا دا شان چل دی تصویر جوڑو مو خلق پہ کر کے اے سادہ گل او شو دا پلقا تصویر جوڑ کا او لگاوا ورسره ولیکا چې کم سړی کوئی مائی کا لال ہو تو اس جیسا صورت بنا کے اس کے ساتھ لگا دے کہ سکتا سیکا نہ تکڑا گنتے نسخہ نہ آگا دے تا دے پشان شکل تصویر جوڑ کے دے سر دے او لگئی نو مادگر پورے اپتاو لگی سبا پورے بے لگی چی سو ندا سے تکڑا خلق تا تی دل آشان کار کولیس اعتراض خوڑیر خلق جوڑ گیس منگ دا دے جوڑ کرے دے کانا منگ نه دی جوړ کړی الله جوړ کړی دی خدا نو بعد را شي یار دا فیلر هم لږ سست نه دغه کو دا دغه چې دی نو دا کړکې دا مو هغه ګول نه جوړولی خا بل دم پټي تاناو نو نو دا خبره نو دا سه اعلان کې چې دې زه سونه کار مون کړل کانا نو چې کوم کسان د دې د ټاپ د کار کسان دي نو هغه مو بار بار را جمع کړی دي ار کار د پاه دا سبیل چې جوړو درې ورځې ما ټیکاداران کل کارانو دغه درې ورځې یو چې مې راغستل مې په دې مشوره کوي بیا مې راغستل مې په دې مشوره کوي بیا آخر کې دا شی وجود تراغ دا اس پہ لگی ہے خو بیام لکتا سدل تا کودرے دے دا نوے نوے نسخیر آتلے نوی بوئی چی دا دے نیخ دے دا دے کوک دے دا دے کدا دا سے لکانا کدا آن ختمی خو کواتوے چی بس دا مونگ جوڑ کلی دے یو دا سے تا جوڑ کانو بیاو پتاو لگی چی لکا سچل بکی دا ډیر طالبان تلی که نه نو مونږ داسې غست نو دغه را شي تااس لا نه دی جوړ تلفونو کې کله کله او مدرسه لا نه جوړه د زه ته یو خبره کوم زه ته یم چې تا څونه پیسې را لږلی ته خو ب دغه باچا سړی تیاره دی خوړه ولر او دا تپوس خو په کې نه چې لکه استاد صاحب به ته پړی هم کې دوه دایه تقسیمه مې او نه دی سفیر شته او نه دی د چندې شرطونه هم سخت دي ما څونه قرباني وکړه لکه لړم او کال پسته ته بیا را ښکاره شو چې اوسګارې کوم نو بیا بازارې کوم او بیا به دا تپوس کوم یسالون عن انبائکم که نه قرآن کښې وروسته راشي که چې هغه دغه لا دغه نه دی دا څنګه چل دی ولې دا دغه دغه شو چې دو نظر دغه نه شو که نه نو زه په دې شي باندې ما له لږ غوندې کار را ځي نو زه د هغه نه دا تپوس بس بیا مختصر کوم چه تا سونا کار کرده ده چه پسته ده نو بازی وی چه چی مو خوب پخپل خرسی پوری ریال میلده نو زور تو ایما چه خبره داشته نه ده خبره ده اخلاص تا بی چه دلده کئی پس همسه که تا ده کئی ابی چه دلده کئی پس همسه که تا ده ده پیقار که طالب ده کورم پخی رو هغه دلته یو دوه دورې پاتې شو نو دلته زمونږ د دورې د هغه مخکې خو تعمیر نو خو د مطبخ دا خرڅه وي دا تقریبا تین لاک ترسې خو چې کله ارزانی وه سږ کال الله ته پته لګي څونه به کېږي خو هسې تین لاک مخکې نه دغه دی نو هغه به اوس کال دوه خو نه موضوع مزګار نه یم چې تپوس وکړم چې ولې نشته نو پېقور کښې به نو د دورې نه مخکې به هغه په لفافه کښې د لسو لسو لوټونه هغه به بس یو ټیوشن کوو نور بهیې سبق وي څه ټیوشن نیم به یې کوو د هغې نو هغه به په دغه کښې هغه پیسې را دغه کړی وي بندې کړی به وي او چې کله به مونږ د دورې اجلاس وکړو چې دوره به وي او هغې له د درس ناغ افته که با دن ندن ناغ اغا خپل لیپا پر رسول ناغه که با اغا سل روپه که با خلوط با نو داده لسو لسو نوی لیوتو نبه داغا کلیو چه تا پیدا کلیو که نا در چه خپل شوکو اغا با نو ما با به مرگرو تاوی ما دا پیسی چی دی دا گواری سل ندی دا دیر وزنی پیسی دی دا ډېر غریب جیب پیسې دي او دا د ډېر اخلاص نه روتې پیسې دي لکه د ډېر ډېر وزن دی دا په دې ټول پنډ ستاسو درنېږي دا د طالب د لاس پیسې دا حضرت نبی رحمت اللہ علیہ لکلی چه یو سړی روان شو خپل استاد لته وی چې یاره زبر د استاد لسه یو سم نو سنو نو تشلاته تشخلاص برې سوک سکی کنه ناغه دا سوچ کړي چې راشه اوچ دکی تول کا اوچ دکی او دا با دا کم نه توه پکې ور پېښ نو اوچ دکی را ټول کړي استاد اتیوڑل ناغه چو قتل ناغه پیشو چه سڑه اخو داغه دیو دو پا دیر اخلاص داروڑی دا دکی دیر دا اخلاص دکی دی اگر چه دکی دی خلکا دا اخلاص ناغه دا دو پا شاگرد پا حضور کی خپل داغه را جمع کرو و تا وسیعتو که چیز مرشم زما د غسل او بتی کمی گرمیگی او پا دیر دکو گرمیگی زما د غسل او بتی گرمیگی آغا و پا دیر دکو گرمیگی ناخو حضرت تانوی دی پوری ویلی چی هدیه میں خلوص ہونا چاہیی خلوص نہیں نو دی دا غکم خلوص پکار خلوص اخلاص اغه او داغه دا دغه نه چې سړی بس غایب شو دو کال کال پس کار شو یا ټلیفونو کې چې څنګه هغه دغه لا تیار نه دا وری تاسو سوسیالک د دې اصل کې مطلب دار دی تاسو غوډر سوس کار کوي مدا اعتراض او خبره په کار کې خبره کول دا هر سړی کول شي خو کار ته مخ کې شونه چې کار څنګه کوي دا به تا ته ډېر کم کسان ښکاره شي. دا قرآن ډېر ښایسته کتاب دی وایي که نه الله یکونا للناس علیکم حجة لئلّا یکون للناس د دې دپاره چې نه شي خلکو دپاره علیکم په تاسو باندې حجة دلیل حجة دلیل إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا لَكِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَدْ يَحْتَجُّونَ عَلَيْكُمْ بِأَبَاطِيلِ الْحُجَجِ قَدْ يَحْتَجُّونَ عَلَيْكُمْ دیو پزول خبر بکی پزول قَدْ يَحْتَجُّونَ عَلَيْكُمْ بِأَبَاطِيلِ الْحُجَجِ النُّكَتْ تَمَاوَرْدِي فلا تخشوهم ما يرغي ذينا واخشوني ويرغي زمانا ولتم نعمت عليكم او دل پارچ پورکم نعمت پتا سبحان ولا لكم تهتدون دل پارچ تاسو پیدا شي ما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كما ارسلنا فيكم ددي كما ارسلنا تعلق دچاسر دي سلسله کې دا عالمانو صاحبانو مختلف خبر دی کما ارسلنا دا وای چې دلتا هدایتن پټی د تهتدون مصدر دی لعلکم تهتدون هدایتن مثل ما ارسلنا فیکم رسولا د پاره د دې چې تاسو پیدایت شي او تاسو لار اختیار کړئ نه غا لکه څنګه چې لګل دې ما تاسو رسول چې چې څنګه ما احسانو کو رسول می درو لګو نو تاسو لدا په کار دي چې تاسو پیدا یاست الګه چې په کار داري چې ما پر روزګار کړی نو ته ځان سړې کی هله کوئی کنه الګه چې کله ته ما پر روزګار کړی نو تعالی په کار داري چې ته ځان سړې نو الله وی چې ما رسول درو لګو تعالی په هدایت باندې کېدل په کارو یو خدا دویم دادا چه دا لیوتیم منعمتی سر لگی و لیوتیم منعمتی چی پورا کم نعمت اتماما پا پورا کولو سرا کما آسننا پی کم لکا سنگ چی مالی گلی پتاسو کی پیغمبر دا قبلی دا تبدیلی میں اکڑا چی نعمت پورشی لکا سنگ چی ما یو بل نعمت کردے چی پیغمبر میں لے گلے دے دا پیغمبر لے گلی یو نعمت نو دا نعمت ما کردے پتا سبانے او دا بل نعمت میں اکو چی قبلہ میں لیو تم نعمتی مثل ما ارسلنا پیکم رسولا دا گتو جی املا مامن به الرحمن کړي کدا یا اوتم مسر لګي او یا تهتدون سره لګي دې دوو کې یو سره لګي تهتدون سره او یا اوتم مسر او ان نقدم اوردی اغی سنور دوحاتم ذکر کئی خدا دو چی دینو دا دیر اس مخ کی د رسول ڈیوٹی ذکر کئی یتلو علیکم رسول دعوی ڈیوٹی صدا یتلو علیکم لولی پتا سو باندے آیاتنا رسول و آیاتنا لولی مانا دارا چدا اسمانی کتاب الفاظ دویم ویزکیکم دیوزکیکم منسا یطوحرکم من الشرک تاسو پاکی دا شرکنا دویم مانا کئی یزکیکم من یأمرکم بما تسیرون بهی عند اللہ ازکیا تاسو دا اللہ پنزبان پاکانش او يعلمكم الكتاب خيط است کتاب دا معنا خدمت رسول د آسماني کتاب د لفظ خدمت کوي د معنا خدمت کوي بل والحکمت خيط است حکمت حکمت نسم را دی از سنت تاس تقفل عملی یعنی وحی خفی در تخی دیده پوری دا وحی جری خبروانو والحکمت تاس تا وحی خفی قی یا والحکمت مانا مواعظ القرآن مواعظ دا قرآن در تخی یا الفاظ قرآن تعلیم قرآن مواعظ قرآن دا وجودا جدا سیزو نوی ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون دیتا تامیم بعد تخصیص وی قرآن خی او بیات دینو تاستا الفاظ خی مانا خی وحی خفی خی جلی خی ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون من احکام دین و امور الدنیا ان نقدم آوردی وی من احکام الدین و امور الدنیا خیط آستا احکام دا دین او دا امور دا دنیا در تغیی و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون دا مطلب شو فذکرونی اذکرکم یاد کئی مال را زبا تاسیات کم فذکرونی بل عبادتینو اذکرکم بالثواب ما پہ عبادت یاد کئی زبا تاسو پہ بدل یاد کم ما یادوی زبا تاسیات وَشْكُرُولِ وَلَا تَكْفُرُونَ زَمَادَ نِعْمَتُنُو قَدَرُ كَئِ وَلَا تَكْفُرُونَ بِقَدْرِ مَكَوَئِ شکر ستوئی در شکر عرض ہے کہ منگ لگ سا خبر اکو شکر دیتوئی چی کم شی تال در کشوئے دے چی آغا شی پر زی استعمال شی دیتا شکر ہوئی ترګه سلادر کښې ودا لا سلادر کښې ودا جب سلادر کښې ودا دا چې په خپل ځای استعمال شینو دې ته ویل کېږي شکر یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو استعینوا بالصبر والصلاة مدد غواړی د الله نه په ذریعه د صبر سره او په ذریعه د مانزه سره ان الله مع الصابرین یقینا الله دې سره د صبر کوونکو نه کله چې مخالفین اعتراضات کوي هتکنډې استعمالوي نو ته وسکې صبر وکړه د صبر ډېر اوچت مقام دی که شهادت پکې نصیب شي په هم صبر کې اے مؤمنانو استعینوا بالصبر امداد وګړه د الله نه په صبر سره بالصبر معنا بثواب الصبر ان نقدم ورته والصلات صبر چې دی په هی تنالو کله فضیلت مدارک کوئی صبر دې سره هر فضیلت حاصل ولش او صلات دې فینا تنهان کل رذیلت دا بندول کی دهل هر ناکار خوینا صبر نصف قران دی او تقوا نصف قران ان الله مع الصابرين یقینا الله دې سره د صبر کوونکو نه جنانن داس دې کې او ټکی لګي بالعون والنصر الله دې سره د صبر کوونکو نه په اعتبار د عون او د نصرت سره ګوره یو الله وی وهو معکم اینما کنتم الله تاسو سره د وخلکو ټولو کوم ځای چې تاسو یی الله تاسو سره دی خو د هغې معنا دا بل علم والقدرت دا اللہ علم تاو سرد دا اللہ قدرت تاو سرد کم دے کتی ای تاسو او دا دے مانا دارا چی بالعون والنسرت یو معیت خاص دے یو معیت مطلق دے دے نمرات دلتا معیت خاص دے دا اللہ خاص مدد او نسرت دے دا صبر کو ان کو سرد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او مو آیا تاسو هغه ته چې قتل شي په لار د الله کې اموات مړه بل احیاء بلکی ژوندی دي ولکن لا تشعرون لکن تاسو په نه پوهیږئ دلتا آیت کی او سو خبرو تا خیالو لا تقولو موعی تاسو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اغا چاہتا چه قتل شی پلار دا اللہ کی اموات مر دا لا تقولو قول دے اموات مقوله دا مقوله جملی او دا اموات مفرد دے دلتا هم پت دے وَلَا تَقُولُوا مَوْتَى سَوَغَتَا چې قتل شي فلار دا الله کې امواتن هم امواتن چې دامل دي هم امواتن چې دامل دي دا ورته موای بل احیاء من بل هم احیاء بلکې دا جم دي دي ولکن لا تشورون لکن تاسو پدې جون باندې نه پويږي اوس دلته په دې خبره ځان پوه چې درې حيات دي یو حيات د دنیا دی بلکې سلور حيات دي یو حيات د مور د خېټه حيات رحیمی د مور خېټه کې سړی جندي سالی کنه ها او دویم حیات حیات دنیاوی دریم حیات حیات برزخی چې کله سړی مړ شو او لا قیامت نه دی قائم نو دی مینس کې الله دغه سړی ته یو جن ورکړي هغه ته وی حیات برزخی داغه نه خوا بیا چه کل قیامت شی ده قبر نبرا پاسی اغیط ہوئی حیات اخروی نو ټول سلور جند دلی خدایات ساتا چه ده هر یو جند ده بل نجدا دی لگ هر یو جند ده بل نجدا دی ده مور ده گیڑ جندو نا نیک تمثلو بد تمثل لی شقی تمثلو نو سعید دا دنیا دا جون دینو دام شقی تم اصل دینو سعید تم حاصل لی فقیر تم نو مالدار تم نو یو جون بل دی چا پر قبر کې دی اغیطا حیات برزخی وی آغا مصل دینو ار چا تا حاصل خودون اغیطا چی دا چا خد دینو دا چا خراب او یو جون دا آخرت تی نوغم ارچا تا حاصل لی خود دارا چی دا چا یو شان دی چا بل شان دی شتا پشتو شتا دا سلور قسم اوز دل تا یو خبره خبره دا نا چی لکا اللہ پاک وی چی دا کم قبرونو کی دی دی تا امرا نوائے خدا جم دی دی خطاسو پی نپی گئے جو نشتا خطا پی نپی گئے ولی دکا دنیاوی نده کنا برزخی دی کنا نوع دا جن جدا را کنا نوع جدا را ها دا دنیا پی اعتبار سرچی دی دا ملدی دنیا احکامو کسی دی ملدی او صورت نحل کی داغی آیات یا وشتم کی بتال راشی چه اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون اموات غیر احیاء دا ملدی جمدی ندی وما یشعرون پتوطنشتا ایان یبعثون چه کل برا پاسو نو التوی اموات ملدی دلتوی احیاء جمدی دی تو پویگی کنا سر دے پر خلاصی گی ملدی مانا دا دنیا پا احکامو کی ملدی دا دنیا پا لحاظ سر ملدی مالو نے خپلوانو تقسیم کری بچی یتیمان شوی دی او بی بیانے دا بل سرا دا نکا جوگا گردی دلی دی غسل والاور کشوی دی شید تا غسل نور کولکی شهید حقیقی تا خود جنازی موس پی شوی دی پا خورو کی دپن شوی دی چه پا جن دا دنیا جم دیوی دا آغا پا خورو کی خخول حرام دی چه پا جن دا دنیا جم دیوی نا آغا پا خورو کی خخی اخورو کی نخخی گی اخو گنالا چه خورو کی خخی نو دا ملدی پیت بار دا جن دا دنیا سرا دا مطلب او دا صورت نحل دایا او دلتا وی احیاؤن دا جمدی دی مانا جندی دی پیت بار دا جند دا برزخ سرا آغا جندی دا دی جند نجدا دی ذکوی چی ولیکن لا تشورون تاسو دا آغی جند پا کیفیت باندې نه گئے تا پا دی خبر را سی شادادا کما بس حلکا دا ملو دا جمدی خبر او ختم دا ملو دی که جمدی دی جمدی دی په دې بار د برزخ سرا او مړ دی په دې بار د احکامو د دنیا سرا اس خبره جګړه پاتې نه ده ها دلتا حضرت تنوی او خبره کړه بیان القرآن کې هغه په دې باندې ډېر خپل تحقیق کړو هغه وی چې ګورا جون چې دی کنه جون دا په فرق دی په دې یو بدن کې وګوره دی وخته کې جون شتا کنه تنن سر کټا کې چې بل رات ګوري بیا شین شي نو کله وختو کې جون نه وي نو دا به څنګه غټي دی جون پکې شتا خو چې نه کینتی راوالی او تعالی دا وخته کټ کین نو ته په پیګه کې کټ کی نو جون پکشتا خدا داس جون دے چه دا نور جون نا دیر کم زور ہے دے دا نوری سی دا بدن دے سر پا دے کوپڑے کم جون شتا دا کوپڑے نا خدا لڈبونا ورکوانو دونا نا متاثر کی دے نکونو کم جون شتا پا کنچے کٹکوان نکو کی دی پونده کم جنشتا خنو کارا پی تو لگاو سک پرق پی نپرو او پا خیرتا کم گوتشتا ترا تا خیرتی لگوتی ورو لدانگی با دا ولی دی یو بدن که اللہ دا جن پا پرق پیدا کرے یو بدن دی طول پا جن جم دی دی اخو گرم دی دی خدا اریسی جن د بلی سی نه جدا دی نو د برزخ جن د ټول انسانانو د پارشته کنه کان دی ک بدان دی خدا انبیاو د جن جدا شان دی د شهیدانو د جن جدا شان دی بجلی راغله نه دا عامو نیکانو خلقو دا جن جدا شانده دا عامو مسلمانانو ماننده ما و شما نسواریانو دا غی جدا شانده بس دا بمانی یارا پرقو بمانی اس نبی لا اللہ جنور کرده دا برزخ آغا خو دا سی جن دی چی دی دار تا خوخو خواه خو دی د نبی بخه نو سنگه بیوالی رازی بخه پیش شکن آغا خو یاره د نبی بخته نو برسو که اغشته شی نکنا دا آغا جن آغا د نبی جن دی د برزخ آغا آغا تا اللہ ور کرده بس اللہ خو پیگی چی سنگه جن دی بیا شهید تا ور کرده آغا بیا د جدا نو عدا هر گل را رنگیست و بویست تا دیکی دا جگلو سنیشتا سو کوئی نا بس لکه دا جمدی دی و ملب واتا نوی تا واتا ملب ویلکا ملم واتا ٹک دی و جمدیم واتا ٹک دی ملم دی و جمدیم دی جمدی دی آغا جن جدا دی و ملب دی دا آغی مرگ مطلب سا دی جدا دی او که دا اتوال خبر نمانه نو دا قرآن نسکه گی منکر کېږي که نه په حساب پېږي نه سړی په دغه کې اون خلی په لفظ او هغې نه غټه مسله جوړه کي اوس ته ګوره زه تا ته والی ویم لږې غوندې ښه ډېرې نه ځکه چې ګړی خطرناکه لا تشعرون سرا بیزاوی وی تنبیهن علا ان حیاتهم لیست بالجسد دا دیت دا تنبیه دے تنبیهن علا ان حیاتهم لیست بالجسد ولا من جنس ما يحس به من الحيوانات دا اغا احساس والا جن نبی کم چی دنیا کی احساس ہو اغا نبی علکہ وَيْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ مَلَوَتَ مُوَائِي عجیبا دا یارا چه ساتو وطا نسنگا وطا مرنا واجی مل ستا وئی چه روح تے پروازو کی دنا خو روح پرواز کرده كيف لا نقول له انو مئی فرا بابارا پاسه باباگان خو منی کنا بعد خلق باباگان نمئی تبا منی خوا فرا بابا را پاسې ده فرا بابا وی وی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات كسائر الاموات دی تموای مړو په شان د عام مړو یل کملو خودی خو په شان ته د عام مړو ندی ول تسویتی پودری او د شهید مرګ برابر ده نه پیشکانا تصوی چی عام مسلمان او د شید مرک برابر دے نمل خودی خو مملو ورطا موایا مانا دا عام مملو پشان مملو ورطا موایا از نا چی تیر مطلق مرک نین کارو او توی چی راضی ہو بس دنیا کی راضی ہو ناستا و پاستی منسن دا سی ندا خاکاتن سوئی وَيَوَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بِمَنْزَلَةِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَلَا تَقُولُ مَوَي لِمَنْ يُقْتَلُ عَتَادَتِ قَتَلْ شِفَلَارْ دَا اللَّهِ أَمْوَاتٌ مُلَمْ بِمَنْزَلَةِ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ فَمَنْزَلَا دَ نُورُمْ لُو وَرْتَ مُوَي كِتَادَ نُورُمْ لُو فَمَنْزَلَ دِي وی غزان قربانی کرده او بل تکم ده پا خپل بستره بانه مرده دا دواله چه تا برابر ده داو قازن دا غصه وی بل احیاؤن ابن کثیر وی بل احیاؤن فی برزخهم علیک احیا دی خوپا کم ده که احیا دی اصنا چه تی خپل کمره که گوره اسنا چتے پا بلے بانے گورے اسنا چتے پا ڈبلے بانے گورے نا احیاء ان فی برزخہم دا جمدی دی خو پخپل برزخ کی جمدی دی او دا خبرہ تفسیر فت المنانم کرے احیاء ان فی برزخہم خبرہ واضح ہے ولنبلونکم خامقا امتحان موکم ان پتا سبانے بشئ من الخوف و یو شی باندې د یار ناول جو او د لوګي نا و نقص من الاموال او فکم والد مال والانفس او نفسون والثمرات او دمی بونا و بشر الصابرین او خوش خبری ورکا صبر کوونکو تا دا ذکر د صبر په قران کې حضرت شول قران نه موریدلی یا سالور نمیشلی پیری را بی او تفصیل پی علوم تنزیل وی چه دا او یو پیرون زیاد را گل او دا دیر پیری زکر را گلی چه لعظمت موقعی ہی فی القرآن فی الدین دا صبر دیر اچت مقام دے پا دین کی وی دا هر عمل درجی دا ثواب معلومی دی و دا صبر درجه نامعلومه دی پا صبر بانده اللہ دا صابرین دا پارا اتا قسم کرامتون اللہ ورقیتو اولها المحبه اول داره چه دسر با اللہ منکی لک اللہ وی والله یحب الصابرین الثانی النصر دویم دارتی اللہ باد دا مدد کئی لکا ان اللہ ما صابرین درم غرفات الجنت دلو بنگلی دا جنت ور کئی قرآن وید زون الغرفت بما صبرو او سلورم دارتی الاجر الجزیلو دیر لوی ادر بور کئی اللہ وی انما یوفا صابرون بغیر حساب او سلور پیدی با و تاخرت کی رسی سلور پیدی بورتا اغا بورتا آخرت کی رسی یو دا چی بشارت تی پوشر دویم دا دا چی صلات تی درم دا دا چی رحمت تی سلورم دا دا چی ہدایت تی مخکر آروان دا عطف ایدی دا صبر ولنبلونکم خامق امتحان بکو پتاسو بشین پیوشی من الخوف دا یری یر دا دشمن براشی یر دا اللہ براشی والجو لغا براشی روجا براشی قات براشی ونقسم من الاموال کمالون بکمشی زکاة بطه ورکے صدقہ بطه ورکے مڑی بپکیوشی ولنفس نفسون بکمشی والثمرات او دارن امتحان باپا میں وہ کراشی میں وہ نمرات دی بچی زکا مدارک وی لئن الاولاد ثمرت الفؤاد وبشر الصابرين ذير ورک صبر کو ان کو تا الذين كسان ذا صابت مصیبت کل چورسیت مصیبت قالوا ويد ان لله من الله وان الیه راجعون الله تو واپس کیگو دا کلمہ دی بعض خلق چې د مړی اعلان ووی یا اعلان کی واپس رستو وی قالوا انا لله وانا اليه راجعون قالوا الک قالوا وبکنو انا لله وانا اليه راجعون دا قالوا خدا معنا چې غیدا سیوی تیو آیا انا لله وانا اليه راجعون او دا ډیره خسته کلمه ده وای څوک چې مصیبت په وخت کې دا کلمه وای کنه نو هر قسم مصیبت چې الله بدل داغه پټه لګی الله به داغې بدله ورکي اولای کالیم صلواتن دا کسان دي په دوی باندې سناګانې دي مر ربهم د طرفا د ربنا ورحمتن او رحمت ته صلوات سمانا وصلات الله علی عبده عفوه زجاد وی اعراب القرآن کې صلات الله علی عبده عفوه او قرطبیم نقل کری قرطبی دویم خبره کئی چه الصلاة من الله الغفران والثناء النکت وی صلاة مانا رحمتن او قرطبی وی مغفرت پا مانا باندم رازی او ده حضرت شیخ الفاظ بدو چی اولائک علیهم صلوات من ربهم دا کسان دی چه شاباش ته پدی باندی تر پد ربنا شاباش شاباش صبر دیو که شاباش او رحمت دے اولائک هم المهتدون و دادی کامیاب حضرت عمر بوی نعم العدلان و نعم العلاوہ دیر خو دوان دی دی یو صلات و بل رحمت دا پاس پی سور دی ہدایت نعم العدلان الصلات والرحمت والاهتداء مدارک دیر خو انڈی دی یو دی صلات بل دی رحمت او دیر خدا علاوہ سمینس کی پراغ ہدایت ان صفا والمروہ دا نہم شبہ دا نہم شبہ جواب شبہ و جواب شبہ داو چھے صفا و مروہ او دوڑی رکھے دی خواہ اللہ دے موتا بوزی بار بار مالتا بووی نی اوس خو لږې داسې قته کړي دي او واري شوي خو یو زمانه کې دا چوتې ډېره کوي نو هغې کښې به صحابه و په پای کښې سای کوله خو د جاهلیت زمانه کښې پای باندې بوتان پراتو اصاف او نایله د هغې نومونه نو بعضې خلکو د اعتراض کوو چې هلکه دا خو پدې باندې بوتان پراتو او دا سعی چوس کیږي دا خو د هغې بوتانو د طواف سره مشابهت خوري نو دا به بعضې کسانو شبه کوله د هغې جواب راغی چې نه دا د حج د احکامو نه دي او د الله د دین د علاماتو نه دي او د دې کول عبادت دی او دا یو یادگار دی بی بی حاجره د اسماعیل علیہ السلام مور هغې چې دلته کله اسماعیل علیہ السلام راوسته ماشوم و بخاری کې وګو د حدیث دی نو ابراهیم علیہ السلام دې سره لږې قجورې راوړی او بوی و سره مشکی ای و تا کی خود و تی روان شو وی ایلا من تا کلو نیا ابراهیم تا مون چا تا پریده ابراهیما تشتوا بیابانو دا چا درک پکنه لگی اس مولی سیف سیوا دا مکی معظمه دا خار نتی گیر پیر بارو زی دشت پرتی چی دا دا طریقه دور دی دا غزه خو لرې لرې پورې ته ته څه د آبادۍ درک نه لګي نو دغې وخت کښې مکم نه وه وجود د مکې م نو سوا د یو دغه غوندې د اونې یو جاړه غوندې دا له زمزم د کوي خوا کښې وه د یو دوه درې چغې والې خو پېښ وه چې را ځي نه وې الله امرک بها الله د دې امر کړی دی حضرت ابراهیم علیہ السلام قتل و الله امرنی و الله راتوی و يخاف اذا لا يزيعن الله دغلق سوق د حال د جناس اغه مخامخ طالب دی ورشه دغلت ست ناس ها و ته غپ ته دلته ناستې زناوره منډه کم طالب موبایل واغشته درس نه وته به بیا اوزی به زه نه پرېږدم موبایل د درس وخت کې بند دی آواز کا وطا تالکا درس وقت کی والی موبیل دگا کی زناورا ہاں ہاں کم طالب ته درس وخت کې موبایل واغشت پاسې ته اقه طالب به مخې سره ځي چې هغه سره د موبایل دغشته او درس ته د درس نه پاسې که نه اب دقې موبایل سره رخصتی او چې چا داسې طالب صحیح که نو زه به له 50 روپۍ انعام ورکوم. ښه نو دا ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليهم ان الصفا يقينا صفا والمروه مروه من شعائر الله كما تاستا دا بيبي حاضرې واقع بیانول هم اس کې پکې دغه راغی دا نو دا اوبو دې سره وي ابراهيم عليه السلام ورتوی او الله را تبیل دي چې دا د غلطه پرېدا وي خدا الله به منځای کوي اذن لا یذون الله الله به منځای نو چې کلا دې سره اوبو به ختم شي اوس بچی تګری سینا کې پیدا کمراش نو دا د پښتو خبره لیوانه منډه وای خو کې یو ډیره سفاره بل مروه ده یعنی درمیانه ډیره کې کني غرونه مرونه ګیر پرشتا نو دا د یوې ډیره ته منډه کی ګیر پر ګور چې څوک پي او چې بچی لراشي نو بچی په داسې خطرناک حالت کې دی چې دغه دا سیروانه ده او خپې وی او د تندې د لاسه پریشانه نو بیا بلې ډېره کې ته دا منډه تړې وی او دې دوران کې چې دا ښه ځان ستړی کړ نو دغه ټایم کې جبرئیل علیه السلام آواز وکړ خدا په هغه آواز باندې پوه نه شو نو دا ځان ته وایي سوح ته چپ شه لکه سړی وایي ځان سره عبت دی پرې که نه وایي ته چپ شه دا نو بیا آواز راغی نو دا ورته وایي آوازونه موازونه مه کوه خو که امداد را سره کولی شي نو ماشوم را ته رتن دی نه دغه کېږي او دې خوا اخو دغه و خطرناکه دغه و دا دغه هم پکې و وطوش او حشرات نو ماشوم لم په منډه راځي نو چې ماشوم ل راغله نو هغې خپې والی وي هغه خپې والی وي خپو لاندې اوبه راوتې بس دا ورته کېناسته و هغه اوبه راوتې دې ورته ډنډوکې غونتې جوړ کړې زم زم یو ځای شه یو ځای شه حضرت وای که مور بی بی و تا زمزم نوی ویلی لکان عینم معین خو مور بی بی در منو نو آغا تیم که بس و بوم چی دینو دا آغی درد تا کتل او دا اللہ نظامو نو که آغی زمزم نوی ویلی لکان عینم معین دندو که جوڑ که و مشکی تی دک آغا مندی اللہ یو یادگار پی خود چی دا مندی د ام اسماعیل والی وی د ډیر درد دوا دینه او دغه درد د درد خبره چی د یادگار پات کی د درد خبره یادگار پات کی نو دا درد خغورا ان الصفا والمروه صفا ومروه من شعائر الله من معالم دینه د نحو د دین د الله ندی تفصیل وای فمن حج البيت اسوق حج کی د بیت الله شریف اوه تمرا یا عمره کی فلا جناح علیه منستا گنا پد باندې ایت توف بهما چ طواف کی د دې دواړو ثواب اوشته ده وتون کی دا هو باغی د خیال رد ده نو نفد جناح کی ومن تطوع خیرا سوق شوق سرو کی کار دنه کې فإن الله شاکر علیم الله دې قدردان د عمل د انسان علیم پوی دې شاکر چې کړه د انسان مبارک راشي نو معنا دا چې دې قدر د الله د نعمت کوي او شاکر چې کله د بنده په باره کې راشي د انسان په باره کې د الله په باره کې نو معنا قدر د عمل د انسان کوي باچا دی دونه لوی باچا دی چې د هغه د لوی مونږ ته اړه اندازه نه لګي او هغه زما استاد سبحان الله قبلې او الحمدلله قبلې او قجوره ورکه د الله په لار کې نو هغه قبلې نو خدا قدردان دی که قدردان نو اے ته باچا له یو څخه نه ده دی نه ولا لګره خپل اسخا ګوړه یو څه د کو واخم درته واچیل شیخ حسین د دې دنیا د باچا نو او خدا سے باچا د زمکه د اسمانونو مالک ته خو ستاد عمل او زما د عمل قدر کوي شاکر دی اوس زدر د پاره د کاتمینو د حق ان الذين يقننا كفان یکتمونا چه پت ایمان دلنا چه مونگ را لیکلی دی من البینات دساف و حکموننا والهداو ده هدایت تخبرونا لفظی ترجمه ده خیال کوا خام من البینات دساف و حکموننا والهداو ده هدایت تخبرونا من بعد ما پستینا بیناه للناس چه مونگا بیان کرده ده ده پار ده خلقو فی الکتابی پا کتاب کی اولائی کدا کسان یلعنهم اللہ اللہ پدی لانت رالی کی ویلعنهم اللہ انون او لانت وی پدی بانی لانت وی ان کی دی آیات زیل کی یو خدا خبر از دکی چه حق سوک پٹائی دا لانتی دی روح المانی وی والاقرب انہا نزلت پی الیہود والحکم عامن وَلَقْرَبُ قَرِبَ دَارَا قَنَّهَا نَزَلَتْ بِالْيَهُودِ چی آیات راغل دی پبارا دی یهودو کی وَالْحُکْمُ عَامٌ حُکم عام دی اور آغا صدی تا شامل دی چی حق پتکڑی وی خوات اپتا چی رافقات بیدت تی مثلا جنادہ کی ولار دی دا قوم پی اعتماد دی خدا سے نوی خلکو تا صداق کار نه او پخپله کيم نه بازي نه کوي پخپله خو چاته ويم نه کله کړه شيخ نه وي دارنګي رسمونه رواجونه او د قوم هغه کارونه چې هغه د دنیا او د آخرت تاوان دي ناغه نه وي ولی ځکه چې پوزیشن مې خرابي کی د دې وجنه نه وي دا قط کتمان دی دا حق او دا لوی جرم دی تا لاعنون سوک تی لاعنون دا ابن مادہ کی روایت تی چی دا دین امراد پزمکا باندی تمام گرزیدون کی مخلوق تی ویلانهم اللاعنون الا اللذین تابو واسلہو مگر آکسان چی توبو باسی او عمل نیکی و بیانو کی و اولائی کاتوب علیہم ندا کسان دی روجو در حمد پو کم پدی وانت تواب الرحیم او توبہ قبل ان کے محربانیم توبہ قرآن دری قسم ذکر کردی رہا یو دا امی توبہ دا او دا دیر آسان دا بچی پا کم کارخ پی مانشو گوٹ کے با اللہ تو جاڑی توبہ باو باسی او دویم سرینو د منافق توبه دا منافق بخ پیمانه کی گیم او خپل عمل کې با اخلاص پیدا کری دامی توبه سورت اہل عمران اتا تیا کی ذکر با دا منافق توبه دا سورت نساء آیات یو سلش پک سلویخ کی ذکر با او دا عالم توبه اغا پا دے آیات کی ذکر با دا عالم دا توبی یو تابو دویم اصلہو دریم بیانو دے با بیان کئی سی اخل کا ما چی سکولو سا پوری دا پلان کی پلان کے کار دا ما دا ٹک نو ما کو تاسو لی دل او دا کار چې دی نو دا ټیک نو ما پرېښود او تاسو هم پرېږدئ. تفسیر قرطبی وی بیانو خلاف ما کانو علیه، بیان بکی د خلاف داغی چو دی پاغی بانده داغی خلاف بکی چه کم دا آخرت علمان دی او نیکان خلق دی آغی تا چه دا پتو لگی چه دا خبر دا ما کمزور دا فوراً اغی اعلان کئی بی ما دا کار کوم او دا فتوه ما ورکڑه و خود دی فتوه نه ما رو جوک لده دا ما دا نن نرست فتوه نه با یو دلی دا غره دا یو عالم فتوه ورکڑه و چه مساپرو چه کسان رخصت شونو دتا پتا وشوا چه فتوه ما غلطه ورکڑه و نو بازار که دریر وزه ولالو و ما فتوه ورکڑه دا خلکا سایل دا تا پوست کرده و ما دا جواب ورکڑه ده دا جواب غلط تی که مستفتی چا تا پتی چا تا نو غمالا خبر دی و تورس مو خو پخپل غلطه بانده پرده چو چا تا پتو نلگی او چو کلا اخیرت والا کسانی ناغی چی غلطه محسوس کی ناغی وی چی دنیا دا تلافه زیده نای پوری وی دا کار دا غشانده او منگا دا دی رجوع کو. حضرت تانوی رحمت اللہ علی پخپلو ټولو کتابونو باندې یو عالمو لگو چه دا اغا پی اعتمادو وی زما دا کتابونو ټولو گورو چه دیکی کم زی که تیرو تی منارو باسا چه اغا ټول او قتل و رو وستل او دا اغا پا کم زی دا غلط دا تیروتو دا غو اغیو تا مخی تا کی خودن وی قتل او غی جدا شایق را چی دا زما کتابونو کی دا دا غری زد دینا بریم دا زمان دی ما لکلی دی خوزا پده که تیرو تیما او چی سوک دا غی نو دا دیو گوری او دا دی مسئله تصیح دیو کی تب دا آخرت تیاری چی که نو بیاو دا خپل ځان دا اصلاح کوشش کولا کی ان الذين يقننا كسان كفروا في كفر كده و ما تملش دي وهم كفار او دي كافراني اولئك ذا كسان عليهم لعنه الله فديد لعنه الله والملائكه فرشتو والناس اجمعين دخل كتولو خالدين في عام شبيدي فديكي لا يخفف عنهم العذاب سبق بنشيدين عذاب ولا هم ينظرون ونبدي تمولت وقيشي ولا هم يمحلون يمحلون او نبدوی تا مولت ورکلیشی مدارک وی او یا ولا هم ينظرون ولا او لا ينظر الیهم نظر الرحمه یا بو نکتیشی دیتا پا نظر در رحمت بانده و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم او لائق دے عبادت ستاسو لائق دے عبادت یاو دے لا الہ نست لائق دے عبادت الا ہو سوا دا اللہ نا رحمان و رحیم دے دلتا دا الہکم الہ واحد داور توحید دا نو تفسیر قرطبی دلتا خیستا خبر کرے آغا وئی ولما حذر الله من كتمان الحق لما حذر الله من كتمان الحق ارکلات الله او يروخ بالمخلوق في حق بنا پټاوي لما حذر الله من كتمان الحق بينا بيان وک ان اول ما يجب اظهاره اول اغات اظهار واجب دي ولا يجوز كتمانه كتمان روانه دي امر التوحيد او امر التوحيد دي يلكا هاي عبارت یو ځل بیا اورا قلم دی ورته بیدار کا وای لما حذر الله من كتمان الحق هر کله الله ويرول خپل بنديان د حق ته پټول نه ته حق باندې پټوي نو بینا ان اول ما یجب اظهاره بیان وکړو چې اول هغه چې داغه اظهار واجب دی ولا يجوز كتمانه كتمان جائز نه دی امر توحید هغه امر توحید دی اول بیان به سکے چې قوم کې شرک دی کنه نو اول بیان به توحید کې که قوم کې شرک ته توته زکاتونه ډیر ورکوي خیرات ډیر کوي نو تا واجب پرې هوځو ستا په سیما چې کوم شی واجب نو هغه دا چې تا د هغه د عقیده اصلاح کړو دا عقیده اصلاح ناول بت دا هغه بنیاد بکور چې بنیاد صحیح شي دا هوښیار قاری اول په ماشوم قاعده پخه کوي چې بنیاد یې پوخ شي پیږي په خبره کنه بنیاد یې پوخ شي تلفظ ټکی وپیژني نو قرآن باندې بیا په خپل صحیح وایي چې عقیده پخه شي نو ټول عبادت په پسه لګي نو اول شي هغه اصلاح دا عقیده ده ته چې لړ شي نو د علاقې جان پړتال وکا رما قوم تا د ایمان ضرورت ته که د اعمالو ضرورت ته که د دواړو دی نو که د دواړو وي نو د ایمان هغه مخکې کا رستو بیا چې مطمئن شي نو د اعمالو باره کې بیا کوشش شروع کا دغه مخکې آیت کې دعوه وه اوس دلیل راوړي انا فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې قاذن وی اسمانونه جمع راو او ارض مفرد رو لان کې ځمکې مو ودی وی دا ځکه چې اسمانونه او واړه د جدا جدا سیزونو نه جوړ دي او ځمکه د یو جنس نه جوړ ټولې نو هغه جمع کوي او دا مفرد رو دی و اختلاف اللیل و النهار او پی اختلاف دشپو دور وزو کی والفلک اللتی تدری فی البار او آئی کشتے چروانی دریاب کی بما ینفع الناس فیض رسی خلقتا وما انزل اللہ او آتی اللہ را لگل دی من السمائی دا برنا مما ین اب فا احیا به الارض بس را جمع کی اللہ پدیس رزمکا بعد موتها پستو چوالینا و بس صفیہ قوارکلی اللہ پدیکی من کل دا ابا دا ہر قسم زندہ سرنا و تصریف الریاح و پارول و راڑولو دا بادنو کی و السحاب المسخر و پاگولی اس کی چتاب دار را بین السماع والارض فمین دزمکیو دا اسمان کی لآیاتن نغد قدرتی لآیاتن لقومی آقیروه قوم دا پارا چسوت لری داقل نکارلی مدارک وی حدیث کی دی چه ویلن لمن قرآ هذه الآیت فمج فیها اے لم یتفکر فیها علاقت تے کس لرا چه ویل استد آیات نبس تیر شو پی عمل پیونک او فکر پکیو نک دا خدا سے آیاتو دا اللہ را دا قدرت ات دلائلو پکی پدا غی دعوی دا توحید اسمان اسمانون آغا پیدا کری دی نو لا الہ الا ہو اختلاف دشپو دا روز آغا کئی نو لا الہ الا ہو کشتے آغا چلی دا جدا جدا دلیل دی آغا دعوی سر بلکی او زجر مشرکینو دا پارا ومن الناس بعض دا خلقنا من یتخذو اغسوک دی چنیسی من دون اللہ اندادا سوا دا اللہ نا شرکان یحبونهم من قید شرکا اسرا فحب اللہ پشاند من دا اللہ والذین آمنو ارچی مومنان دی اشدو حبا اغی سختی فمن کی للہ اللہ سرا دا مومن منا دا اللہ سرا زیادہ دا ولی لئن الکفار جلالین وجوی ویلی ان الکفار یعدلون فی الشدت الاللہ دا کافران چی دی نو دی پا سخت کی اللہ تاواز کی او مومن پا سخت کم اللہ تاواز کی او پرات کم اللہ تاواز کی او کافر پرات کی بت تاواز کی او پا سخت کی اللہ تاواز کی لیکن بلبل پا باق کے ناس دے کوی دغا ترانا اغا زمانہ بلا وست بلا زمانہ حالت بدل شو مسلمان چې سخت پا راشی نو غیر اللہ تاواز کی تاسو گوری که ڈوڑے تنور تا پریوزی نو زنانا وی لوی ازوان آرہو رس او چی کلا پسورلے کے ناس دے سوکی ٹانگا کی او جلق وی نو زنانا وی لوی ازوانا او یا کاکا سیبا پنیکی رامدرش نو اس دا سخت وقت کی مسلمان دا اللہ دا نم پا زیبانی دا مخلوق نم استعمالی دا انقلاب راقی دا ولی چې کله جهل راشي د قران نه دوری او بوت پیدا شي نو بیا دا بیماری راشي ولو ير الذين ظلموا اذ يرون العذاب دا آیات کې دو توجیهات او توغور یو خدا دا چې لو ير الذين ظلموا کووینی ظالمان دا خبره چې ان القوته لله جميعا طاقت الله ټول دی نو لندیمو دی وخت پیمانه شي دلته د لو جواب پرته لو ير الذين ظلموا کووینی ظالمان دا خبره ان القوته لله جميعا قوت الله دی ټول دلنا دیمو دی وقت پیمانا شی جواب پٹتی یو دویم دارا تی ولو یر اللذین ظلمو کووینی ظالمان مفول دا یرا پٹتی حال انفسهم حال دا خفل نفسنو للعلمو ان القوتا للہ جمیعا بوی بشدی چی طاقت اللہ سر دی ٹول بے ان مخی لعلمو بروسی او مفول حال انفسهم دی او یا مفول ان القوه لله ده او لندیمو جزا پټلا دا لو جواب پټ وان الله شدید العذاب اذا تبرأ الذين تبعوا یا کاوخ چې بیزار بشیا کسان کتاب داریک شویدا نتبعو دا چانه به بیزار شي من الذين تبعوا دا کسان نه چا تابع داری کړل وراو العذاب اوونی عذاب وتقطعت بهم الاسباب او تسنس بشید دوی تعلقات وتقطعت بهم الاسباب دنیا کی دو قسم خلق تی یو تعبیدی یو مطبوع دی نو مطبوع چکلا غلطی نو پرد قامت باندی د دې تابع او مطبوع مېس کې به جګړې اخر کې بعد ا مطبوع او د تابع مېس کې به سخت بې کاټ راشي وتقطع بهم الاسباب او دنیا کې چې د دې کم تعلقات نو به کټ شي د دې یو معنا خدا غشو عربه کې تفسیر کمالین وایي وَيَتَقَطَّعُ مِنْهُمْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ أَسْبَابُ النِّجَاةِ وَتَقَطَّعَتْ مِنْهُمْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ أَسْبَابُ النِّجَاةِ کټ بشدینا په سبب د کفر د دی هغه اسباب د نجات جمال کمالین او یاد ادا چې دین امرات هغه تعلقات دي د دنیا وتقطعت کټ بشي د دوی سره الوصل التي كانت بينهم في الدنيا هغه تعلقات چې دې سره په دنیا کې و من المودتي والارحام د دوستۍ او د خپلوي تعلق نه وکړ شي. دا دوه معنی دا جلالین کړی، یو جلالین کړی دا بل کمالین کړی. او وقال الذين تبعوا بويا كسان تابداري کړوا دا غلطو لیڈرانو دا غلطو مشرانو لو انا لنا کر کبھی مونږ د پاره رجعت ال دنیا جلالینو نو مونږ واپس لې شو پن تبرع منهم نو مونږ بار دین بیزار وی کما تبرعوا منا لکه څنګه چې دې زمونږ نه دلته بیزار شو کذالک دارن یلیهم الله الله او خیدی تدی عملنا حسرات النده حسرات علیهم ندامات علیهم یرید ر مفعول غواڑی لفظ ال فاعل دے هم مفعول اول دے اعمال مفعول ثانی دے او حسرات دے مفعول ثالث دے حسرات د پار د افسوسونو پدوی باندے وما هم بخارجین من النار او نبیدی و تنکی دورنا دی با دا اورنا نوزی دا دا زجر او تخفیف دا عابد و معبود دا تابع و مدبود پا یا ایوه الناس کلوم ما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان انو لکم عدوم مبین اس دی کی شوروش و رد دا تحریمات و دا غیر اللہ اغا شے حرام دی چی اغا اللہ نی حرام کرے او مخلوقات حرام کی نا اغا حرام دی نا رد دا تحریمات و دا غیر اللہ یا ایوہ الناس اغلقو کلو خری مما داغنا فی الارضی چو پدما کی دی حلالا حلال طیبا پاک حلال چو پردی نی او طیب چو مردار نی ولا تتبیو خطوات الشیطان او تاسو تابداری مکوی دا قدمنو دا شیطان انہو لکم عدو مبین یقنن دا شیطان ستاب دا پار دے دشمن خکارا خطوات الشیطان نسم راد دا ابن کثیر وی صفا 203 کے جلد اول کی هی طرائقه و مسالکه خطوات معنی لارے دا شیطان مسالک دا شیطان فیما اطول اتباعه فیه فیما ادول اتباعو پائے کے چھ گمراہ کری دی خفل اتباع دا پیہی پائے کے من تحریم البحائر والسوائب والوسائل خطوات الشیطان نا اغلار دا شرک مراد دی خلاص دا او دا شیطان استاف دا پار دشمن دا اخکارا انما امرکم بشکا دے امر کی تاستا بِسُوءِ فَبَدَى سَرَا وَالْفَحْشَاءِ فَبِهَاءِ سَرَا سُوءُ وَفَحْشَاء بِسُوءُ مَعَاصِي وَالْفَحْشَاء بِحَيَا خَبَرٍ بِحَيَا خَبَرٍ وَأَن تَقُولُوا أَوْ بَلَدَا أَن تَقُولُوا تَتَاسُوا وَأَي على الله فلا باند ما لا تعلمون اغات تاسو نه پیګی اغات تاسو نه پیګی تاسو په الله خبر یو کوي سو او پاسا کې فرق دی یو دا چې سو هغه دې چې پای کې حد نه ای او فحسا هغه دې ما فيه حد چپائی کی حد وی یو فرق آلیمان دا سو و دا فشا درکن دویم فرق آغا داده چه سو زنا او دغره دا فاشا دا سو چه دی کنن دا معاصی دی او دا فاشا یو زنا نو دا سو دا فاشا منس کی عموم خصوص او ان تقولو علاللہ ما لا تعلمون چه تاسو وائے پا اللہ اگر چه تاسو نپوی گئی دا تاسو پا اللہ باند او ای مانا دارا چه ان تحرمو علا انفسکم ما لم یحرمو اللہ چه تاسو پدان ارام کے اگر چه اللہ ندی ارام کرے دا پا اللہ زان نخبری اللہ ندی بن کرے تو بن کرے وی دیر خبر معاشره کې داسې تا انزر د زبرګ دی نه به سو چهارشنبه پرد به کار نه کې جامې بنئ دا رپې پرد به په سالوي کار نه کې دا داسې خبرې چې الله نه دي بند کړی او انسانانو د ځان نه هغه تحریم کړی دی او دویم ان تجلو له شریکن ان تقولوا على الله ما لا تعلمون وہ مدارت تاسو الله سره شریکان جوړ کې دی وې دا د بادو دی دا د طبي دی دا د بچور کول دی دا د مقدمه دی الک الله ویل دی چې دا ما دی له مقرر کړی دی چې الله ندی ویلې یو سره د ځان نه لګیا دی او وې دا د پوخلې او دا من نه نه کوي یو سب لګیا و من نه نه کوې خواې چا ګپ لګولې دی د شلو منو نه نه کوي م دا سوونه ما وي ګډري ودي شته د شلو منو مدار دی الله مداری د کاناتو شاته نه داواله کړي او الله کوون کې د هر سر دی مخلوق چې دی دا عزیز دی او دی اللہ تا پا قدم پا قدم محتاج دی نو دا خبرہ ذہن کی کیا گا اللہ واللہ وان تقولو علاللہ ما لا تعلمون دلتا دا سکم خبرہ دا وکڑی دا ان تقولوا على الله ما لا تعلمون چې دین امرات شرک دی دا خبره تفسیر دور منصورم کړه یو ما كانوا يحرمون من البحار والسوائب والوسائل والحوامي ويزعمون ان الله حرم ذلك واذا قيل لهم قل تشويل شديتا اتبعوا ما انزل الله تاسو تابداریو کئی دا اغیی چی اللہ را لے گلے دے علکا جلالے اندل تڑی را خشتا خبرہ کرے دا کل کل ما تاستوے لے جلالے اندل را دبردست دماکا کئی کل کل نو دی وی چی ما انزل اللہ کل چویلش دیتا دی کی بیان د دلیل د مشرک تی بیان د دلیل د مشرک مشرک چې کله په خپل شرک دلیل نیسی څنګه نیسی ناغا چې ته ورته وې اتبعوا ما انزل الله دی وی نتبع ما الفین علیه ابانا د خپل مشرانو په سر روانې ما دا ما انزل الله نسم رات دی من التوحید و تحلیل الطیبات من التوحید وتحليل الطيبات کله چې دوی توه د شیطان بداریو کوي د هغه عقیده چې الله را لګل دا من التوحید عقیده د توحید دا وتحلیل الطیبات او تحلیل د طیبات دې پاک پاک سزنا داغه تحلیل دې نو دې څه تل کوي دې بیا الله الله دلتا دا قالو چې دې قالو دو خبره دلته یاد است یو خو دا قال مقولتی دا به جمله قالو مقوله غواړي او جمله غواړي او بل داله چې بل ماتو فلی غواړي او دې دې کې چې مونږ ګورو نو نه مقوله شته او نه ماتو فلی شته میدان خالی پروت دی خیال تم فکر رسی دا قالو مقوله څه ده بل ده بل خو مقوله نه ده په حقیقت کې بل ماتو فلی غواړي ماتو فلی کم دی هم نشته نو دلتا با تفت منیخا جلالین قالو لا قالو لا ناغم دغا کردی اختصار کردی او تقدیر دا سوی قالو لا نتبعو ما انزل اللہ قالو لا نتبعو ما انزل اللہ دلتا ما قول پتا دا او تقدیر دغا دی منګه د هغې تابیداری نه کوو چې الله را لیکل دی بل نته به اومال په نهلی آب انا بلکې مونږ تابیداری کوو د هغې چې مونږ موندلی دي پههغې بانې خپل پلاران دواړه مسله چې دی نو حل شو دغه دا الله وي اولو کان آباؤهم کو پلاران دادی لا یاقلون شیئن نا پیدل پس شیبانده ولا یستدونو نا پس ملارو بعد خلق یو خبره کوي اغی وی دا آیت پبارد مقلدینو کده ذکر دیم وی بل نتبعو مال پین علیه آبا انا مونگ دا اغی خبر منو چکم دا مونگ امامانو کرده نو ادایات دا اغی بارکی های های های های انا لله و انا الیه یا لکا دا سنگا خبرو یہ بے پر ہے کرنے والا اس کا ٹیپر ہے کہ سو کے مامانو پسی دا سی شتیولی کنا دا آغا دا ٹیپر وزنم نشتا سمت کی راضی کنا راضی امامان آغای پسی دا سی خبر کول چا آغا دا آغای دا شان خلافی دا دقه سړی مجروح کوي چې څوک یې کوي نه داغه وزن په سبزه کې کله کله راټی پر ډېر ارزان شي تاسو خیالي که نه نو داغه وزن بیا دقه شی پاتې کېږي هلکه دا یاد ساتي غیبت هغه دی چې هغه ته د سړي نوم اخلی یا یو سړی خاص کوي ته غیبت کته یو خصلت ذکر کې چې دا خصلت خنه دی هر چا کې چې لا علی التعین دې تغیبت نه وي ها او ټول ما دا خاص کوه چې دا خو جوړ پلان کې سیب ته مراد نه نه سیب میپ کنا نه دې مراد بس دا ته یو خبره زین کې کېد چې کم سړی دا اسلاف او د امت قدر نه کوي نو هغه به داسې بے قدر کیږي لکه کله کله په سبزه کې ټیپر اټې پر چې ډیر شي بیا خلک سرو ته کوتره کوي دا په پشته امامان دی باندې د امت اعتماد دی د امت پس دی یا لکه دا امام صاحب چې امام اعظم دی نو ما او تا کړی دی که الله کړی دی زه ځان کم کنه ته دې ځان کې کنه ځه په مالک زموستا حیثیت شته دا امام چې امام اعظم ګرځول دی نو دا الله ګرځول دی کما او تا ګرځول دا امام احمد ابن حنبل چې امام ګرځیدل دی نو ما او تا ګرځول دی که چا ګرځول دی الله ګرځول دا د علم او د عمل شان الله ورته نصیب کړو کما او تا دا کوم کمیټي وته ده پاس کړی دی امامان بسول سو وای سالور وای تا کوم کمیټه نه دی پاس کړی دا تکوینی تور باندې ستره غلې دي مېست پرم مدل ته طالب سره کتاب الانصاف الانصاف ولید دا ما ډیر وړ کوالی کې مطالعه کړ دې کې او ځکه کې وای فتم سب سر القاه الله لمجتهدي هذه الامه من حيث يشعرون او لا يشعرون دا یو مذهب باندې تل دا یو عالم یو پوه سړی دا غو تشریف سه تل دا یو راز دی چې الله دې امت لونو کې چولې کدی پیږي او کنه پیږي په دې الله دې امت اغا وحدت او اتفاق او اتحاد د انتشار نه ساتلې وي تاسو پوه شئ کنه دا سر القاه الله لمجتهدي هذه الامه دا یو راز دی الله دې لونو ته چول حتی اوس دا وخت مخیر دی خو یو دو خبرې مختصر کوم بیا زم دا ټکې به تاسو ته لکه دا کېږي چې بی تقلید د امامانو تقلید امامان منل او دای تقلید کول دا تقلید دی څه شی دا تقلید دی څه شی اول په دې لږ ځان پوهیږه تقلید دا قرآن او حدیث باندې عمل کول دی موافق د تشریع د یو امام تقلید څه ته وایي په قرآن او په حدیث عمل کول موافق د تشریع د یو امام شته څوک د مور بچی چې دینه باروزی ها یا خدای یو سړی چې سترګې پټای نه خو چې دا خبره خدای زوښ ته چې هغه به د قران او د حدیث تشریع او کې او د امام او مجتهد او علما په کې استعمال نکي اختلافي مسائل کې دیو امام دیو تھا دغه نص تشریع یا امام ری پاغی که غستل او پاغی عمل کول دیتا تقلید تقلید ستا وی پا قرآن و پا حدیث عمل کول موافق دا تشریع دا یا مجتهد دا دیکی کم خرابی دا خرابی نشتا خرابی خو ماو تا ای رخو افسوس تا ماو تا تا یا دعوت را کولش چې د امام او د مجتهد په تشریع عمل مکوا د باجور مولا د کونړ مولا د افغانستان مولا د پیخور مولا په تشریع عمل وک والله چې دقه دغه تاسو د خبره ته خیال وکړه چې زبر د امام صاحب تشریع نه منم نو بیا به د امام احمد ابن حنبل نه منم نو چا به منم دا ته موري دي وی دا جمعات کی چکم پا مالک امام دی دا دبا مانی دا باجور مولا با مانی دا کنر مولا با مانی دا پیخور مولا با مانی دا افغانستان مولا با مانی دا لغمانی مولا با مانی دا قنداری مولا با مانی خود امام سے ماما تا خیال تا فکر رسی که نرسی زخو برا چانا تشریف دا کوم کنا کنا نبس دا کوم علاکا دا قرآن و حدیث خود تشریع تا محتاج دی که ندی محتاج نو دا خوب از دا کومه کنه چانه بیز دا کومه نو زیم چه کما امام سه پریخه دا باو کما نو ما ته دا ویلی چې ناغه م کوه د کونړ مولا وکه د باجوړ مولا وکه د لغمان مولا وکه د پغمان مولا تشکیل واره امان اوس انصاف به شما قبلې ته مخ کو رښتیا وایه چې دا تشریح به زیاته محفوظ وي که هغه تشریح به زیاته محفوظ ولې علم د چا ډېرو تقوا د چا ډېره وه د حضرت زمانې ته څوک نږدې هغه تشریح وایه زه ګناهګار شوم مشرک شوم او دی شهزاده شوم په خبره باندې پوه شوې که نه داسې دونه ګرانې خبرې نه دي ډېرې ښایسته خبرې دي او اسانې خبرې دي تاسو ته بله یو خبره ما ته یو دلته به یو کس را ته هغه اثریه کې مخکې مدرس اوس مړ دی ما ته یو ورځ وی تاسو تقلید کوی امامان منه مو وی دا خو تاسو شرک کوی یعنی پیغمبر سره بل پیغمبر منه ما خو دا شرک دی یو نو مې مشرک خبره خو دین کې منظوره نه کنه وی نه نو ما ورته خدا داسې وکا چې دا خبره یاد ساته طرف الیدین حدیث ته تاسو ضعیف ولی وایه ولی نمانه او یا ضعیف ته ما چا ورته ضعیف ویلی دی او یا حافظ ابن حجر ورته ضعیف ویلی دی ما حافظ ابن حجر بنا یاد ایخو مشرک تی دا مشرک خبره و ما تا نویو خالص مسلمان با توس ما تا خینو دا حدیث و عبا ثابت دا توس نرش او تو داتې ثابت کما ته د جرح او د تعدیل کتابو چې هغه مکمل په زوب خبره کړي او هغه کې به تنه مؤلف راوړي نه به مصنف راوړي نه به د جرح او د تعدیل امام راوړي داسې چې هغه مقلدي بس اوس باغه نه راوړي د حدیث زوب ثابت وي ابن حجر تلخیص الخبیر کې ما ابن حجر پکا شافی ہے بلکې علما کہتے ہیں کہ اگر مذہب میں کوئی متعصب ہے تو حافظ ابن حجر ہے اللہ دے درجات چت کی ڈیر زبردست سڑے دے لگ خواہ پا خپل مذہب ڈیر کلک ولاڑ دے میں خوش شافی دے مشرک تے استاد خلے مطابق استاد وینا مطابق خدا کا خبر اپا ماما نہیں اگو پا روایت کی حجت نہ دے نو بیا ما تا وہی کوئی داغا تقلید لکا زمین دا تقلید پشانتے نو اغه تقلید یقین کوم د قشانته نو ما ورته ها مونږ چې کوم تقلید کو کنه نو اغه تقلید کو چې حافظ زهدی کړو اغه تقلید کو چې ابن حجر کړو اغه تقلید کو چې امام غزالی کړو په نسبت کې د تقلید فکری نشته چې ما خپل فکری لګول د اغه تقلید کوم کوم چې د نسبت پیداوار نسبت کې تقلید فکری نشته او زه یو قدم بل ما تاسو په دغه کې په مصنفینو کې او د جرح او د تعدیل په امامانو کې 95% 5% داسې خوایي چې هغه مقلدین نه یې د درې مصدینو وروسته په دې ټولو کتابونو کې چې د پیښور دا مکتب او د کراچۍ او د دې دا مکتب چانکا او ته په سو کې داسې علما 15 پیدا کړه چې د درېمې صدې نه وروسته مقلدین نه وي نو ډېرو خو نشم ویلی خو تاله به زه زر روپۍ انعام درکړم نو انعام واله که نه ښه تا ته یو خبره کوم دا خو په دې دین عمله ده چې 95% خلک د دې ګمراهان شو او هغه مشرکین پر رسالت شو نو دا کم دین چې په چن مې به پیسات خلق غلطي نو دا غ دین باندې اعتماد کی دی شي ته په موجوده دور کې والا په عالمانو کې و 5% غیر مقلدین وي ها نو په چن دا دغه شانت هر دور کې والا چې 5% د نشته په دنیا کې کله نه چې د اجتهاد د مجتهدینو دور شروع شوی په چې دا 5 ټیک شو 95% چې دی نو دا غلط شو نو دا څنګه دین دی چې د 95% خلک په غلطه باندې روان هغه قریب به اجماع یو مسله ده او تقلید څه شی ده تا او پیجن کنه اوس د دې لته دا یو کتابی یو بل تعریف چې کوم کیږي دا تا وایم تقلید دی ته وای چې ته یو سړی په خبر عملو کې بلا دلیل دی یو سړی په خبر عملو کې څه بلا دلیل نو دی ویول بلا دلیل د تا په خبر عمل کول حسین دی من وای ځان پوی کا د بلا دلیل دا مطلب دی چې یو سړی خبره ته پاغه عمل کې ستا پاغه باندې اعتماد دی چې دی بلا دلیل خبره نه کوي نو ته دا غنه دلیل ته پوس نه کوي نه دا مطلب دی چې کنه په دغه دلیل نشته دلیل شته خو ستا پاغه باندې اعتماد دونه دی چې ته وکې دلیل او نم وای نو به دلیل خبره دی نه کوي د اعتماد خبره ده تاسو په خبره پیش وی کنه او د دې ته تاسو یو خبره کومه ما او د دوی یو سپتا چې یحیی ابن سعید القطان وای دا سړی ضعیف دی نو د یحیی ابن سعید القطان دا خبره قران دی که حدیث دی که څه شی دی چې دی وای چې دا سړی ضعیف دی پیشا کپین خستا پا یحیی ابن سعید القطان اعتماد دی نو دا دلیل تا پوست نه کہتا نو که دا ما پا امام صاحب بان اعتماد او دلیل تا پوست می تنکو نو زو مشرک شما او کستا پا یحیی ابن سعید القطان بان اعتماد او تا دی تا پوست نکو نو تشادادا شوی نو باو که تجر و بای لا تجر لی مازا تاسو با دی خبر رسی نو ما ته وای چې یحیی ابن سعید القطان صاحب البیت ته صاحب البیت ادرا بما فيه نو مې دا صاحب البیت ادرا بما فيه دا قران دی که دا حدیث دی دا څه شی دی دا ته بس یو خبره کړه د مثال دی نو په مثال پسې تر وانه په مثال دی اعتماد دی او زه د علم او د عمل په غربان اعتماد کوم نو زما اعتماد ټیک نه دی او دا عوامو یو شکای ده که صاحب البیت ادرا بی ما پیه پا آغی پسی تر آوانی تس پا خبره بانده رسه کسنگا تقلید بانده با پیشه تقلید دلیل شتا زما اعتماد دی زما اعتماد دی دا سره بی دلیل خبره نه کوي دی وجه زده نه دلیل مطالبه نه کوم او خبر امانم بلا خبره دا ده چه دا دلیل دا ارچا دا سمجھ کار دی دا دلیل دا ارچا دا سمجھ کار دی یو سړی چې کم دی اللہو مسولی نشی بیلی او آغا تا بتا دلیل خی کتبو تا مسئلہ خی نا آغا تستا مسئلہ بغیر دا دلیل نا یو سینا گنانگار دی کنا پتا اعتمادو که نو که پتا ته اعتمادو کو نا نشو گنانگارو که ما پا امام صاحب اعتمادو کو نسو گنانگار شو دلیل دا چا دا وسکار دی منظر او طالبو ناغا مشکات بوینو خواکی چنه ناست ناغا مشکات تلنوی رواه البخاری نا چلی مندک رنال تنه کتاب رواغشت ویوالا ی په دې اوسو کوم وتا نه وی تیرا واخله بخاری نو تو رواه البخاری نا غره والله بخاری جوړی نو ته هغه تم دلیل و کاغه بستا خبره بلا دلیل منی نو چې ستا خبره بلا دلیل منل نو مشرک شو مشرک شو ها کدا سی خو به پکې پروت واله بیا خو یو مسلمان نشته دی تاسو ها خبره چې دکا نه نو درد ده کوک ده نو دا درد ختمی گی نه نو بیا به زر داسې را تو شي چې خبره خیر ده مجتهد خو منو خدا یو چا را ټینګ کړی دی چې ته د امام صاحب معنا داسې براته وشي پېږي که نه چې هغه مجتهد خو منو اول خو دانګي ما ته پته ده دانګي لکه رسوډۍ ده بوتل چې مجتهد په کښې کار وسته خو بیا چې کله لږه خبره ورته دغه کښې نو بیا راته وشي چې نه نه مجتهد خو منو او تقلید هم منو خو د دې خاص تقلید دا شخصي تقلید په کښې چار وسته دا شخصي تقلید نو دنه لږ دا تپوس په کار دی چې لږ تا منطق ویلی وی نو بیا به مولا وی عام تر ته د خاص نه بغیر وجود لري چې ته عام منې او خاص نه منې د عام وجود انسان تر ته د امیر صاحب نه بغیر موجودېږي او خر تر ته بغیر د امیر صاحب د خرې نه موجودېږي ای حمار حیوان ناطق ته وایي خو دا حیوان ناطق چې ته په خارج کښې وینې نو تر ته خاص کښې به وینې که عام کښې به وینې وایي که نه ګوره عام بغیر د خاص نه وجود نه لري یعنی عام وجود چې کوم دی به پرځي وي خاص په ضمن کښې به راځي ده نو چې عام ته راولې نو خامخا خاص ته به نو دې نو دوی به بیا زر داسې چې ښه منو منو بیا دغه خو منو خو دا امام صاحب په کښې دا خاص کول په کښې وښایه چې کوم ځای دي چې په امام صاحب پسې به ځي تاسو په دې خبره پوهېږئ خطه قرآن کې دا وښایه ماته چې کوم ځای چې ته به لکه د ناګومانو بس کې دا شته تر ته اوس ته د ناګومانو به ولس کې یاره اوس څوک هم زه خدای د ناګومان خوا کښې پیدا کړې یم نو ناګومانو به سکمه ځکه چې زه د نورستان سیند ته تللی شم تاسو پوهېږئ که نه دې ته تکویني امور وایي ښه دا قرآن کښې کوم ځای دی چې ته به کوړي کښې سبق وایي دا کوم ځای دی چې ته به کوړي کښې سبق اوس زه مصر ته جامع سر ته تللی شم اخو لیسن هم غواړي او نقد هم غواړي ما سره شته تا سره شته نو ښه مصر ته تللی نه شه کوړي کښې به وایم نه دغه شانتې ډانګې به ګرځم د دې هو په هو دا مثال دی چې ته به کوړي سبق لا نه خاص کې ته به روضة الاسلام سبق لا نه خاص کې دا کوم قرآن کښې راغلي چې ته روضة الاسلام ته دورې ته لاړ شه او کوم حدیث کښې راغلي چې ته روضة الاسلام ته دورې ته لاړ هلکه یاره رحیم یار خان ته نه شم تللی که نه خرڅه هم نه وه ګرمي م وه او شی راته دلته میلاوېده نو بس خو دلته لاړم دا اعتراض اوس فضول دی که نه دی چې تا دا نیسه ته ولې خاص کړه د سبق دپاره یې دا کوړې ولې خاص کړه دا پېښور کښې ولې دېره شوې سبق وې سمج کښې را ځي که نه را ځي امامان وو ټول په حق وو صحابه وو ټول په حق وو چا چې د کوم صحابي مرګیتۍ اختیار کړه هغه په حقه دی چا چې د کوم امام د تشریح په مطابق په قرآن او حدیث عمل وکړو هغه په حقه دی خو اوس زما د پیدایش نه مخکې په هند او په پاک او په افغانستان او په چین او په ایشیا په ملکونو کښې د امام ابو حنیفه مذهب خور دی او حق هم دی او د امام شافعي صاحب مذهب خور دی او حق دی خو په مصر کښې دی نو زما څه کار دی چې اوس د امام صاحب مذهب پرېږدم او دا حق شی دی زه دې د امام شافعي تشریح را غواړم چې سبق هلته هراله را وړئ زه په دې عمل نه کوم باعث څه دی ولې دی کښې ما ته سهولت دی عالمان ټول احناف دي کتابونه ټول د احنافو دي هر څه د احنافو دي که یو سړی لړ او په مصر کښې دېره شو او دې خو سرب جب نه پاتې او هلته یو امي سړی دی بې شکه بل سهولت ته پاره دی هلته کښې هغه د امام شافعي صاحب په مسلک عمل وکړي هغه ته به حرج یې به تر کومې پورې د امام صاحب د مسلک چې کوم دی نو دغه پسې ګرځي بیا تاسو په خبره پوه شوې که نه دلته ته دېری ستا کور دلته دې روضة الاسلام کښې سبق وای او لړې په پخه په کراچۍ کښې پرېوتې د ډېرو روپو د ګټلو د پاره نو بس هلته کښې اوس چې کوم دی نو روضة الاسلام ته که ته را نه شې او جامعة الرشید کښې داخل شې او په تا یو سړی اعتراض کوي چې ولې دې روضة الاسلام پرېښوده او جامعة دا د عقل اعتراض تا تاسو په سبق ته نصاب التم دی دلتم دی تشریح کې بلک ډیر فرق دی تشریح کې بسې فرق دی د امام صاحب مسلک ته قران او حديث ته تشریح کې بلک د فرق دی د امام شافعي صاحب سره بس دلته کې ټول ماحول د شوافه و دی دا مرجح شو دی دا دا زن نشم دا چاپلار نشی بندولې ناګومان الله دا سي روان کړي د امریکا د را پیسې دا ناګومان په دې طرف روان روان به کړی شي نا دا به څنګه روان دا به هغه وخت روانېږي چې الله په قدرتي نظام جوړ کړو د دې مخې دی خو دا خدای په قدرت کې چې خبرې کوي خلل اثر راځي ها نظر دي نارنج راځي او نه دی کوي که نه بیا وله کدو را شي بیا وله خولی له کدو را هسې طالبان په دی ټکې باندې ډېر سر پوهږي چې خلنو لکه دا مذب په کې د کمې راغې خوقرآو حدیثو نو مذب په کې د قرآو حدیثو خو د استاد په کې د کمې راغې ته پ دی په قرآو په حدیث په غیر د استاد نو خو د امام صاحب خو د استادانو سلسله را که نه یا لکه دا څه بل شي نه ده کنه پیسې کپه نه شي په خبره باندې یو سره ما ته وای چې ته د پنځیر شیخ ولې شاګرد نه یا نه که خدای له استادانو سره ما په علاقه کې آیو هستی وا هغه شان بنورم وي او تکوینی ته ورته ما تعلق داغه سره برابر شو په دې خو سي اعتراض نشته ما به سو کوئی تا د پخه کې د تقیزاب سره ولې وي نو د بل صاحب سره دی ولې نه یا له کنه زوې مته چې تته تا جړګل پلار دی نو تورګل دی ولې پلار نو د تکینو مور کې د انسان عقل چلیږي او تشریح نه دی دا تقسیم د استاد او شاګرد انتخاب الله په علاقه کې یو سړی پیدا کړ هغه د ستاره صحیح په اسانه کې دا یو پیتا ته الله د تېسته په تکوینی تور باندې یو چینه روانه ده هغه نه تو براله یو سره تا ته وي دي چینه نه رالی نو انته کې د چترال د پلان کې چینه نه والی نه رالی یعنی که دا الله بنده دا تکوینی تقسیم دی چترال ته به زه څنګه ځم الله ماله د امام صاحب شاګردان دلته رو رسول د امام ته تشریح ماته په اسانه میلو شوه د بل تشریح ماته نه میل زه د بل د تشریح بد نه وایم هم حقه ده هغه هم په اجتهاد کړی ده هر مجتهد مصیب دی او کته دا څنګه وي په یو مسله کې یو غیر مقلد یو خبره کوي بل غیر مقلد بل خبره کوي بل بل خبره کوي دا یاد ساتي په دنیا کې د ټول نور کوټ جماعت دا غیر مقلدین ټول نور کوټ جماعت ټول نو ور کوټ مذهب ورته وای او دا ټول نه زیات ډلې په دای کې زکه دې کې ار یو ځان ته سیر وای ما ورته ویلو ما ته یو سړی چې دا ټوپې په سر کې دی مونږ نکی مونږ خیر دی نو ما ورته ویل چې دا ټوپې په سر باندې مونږ نه نو دا ثناء الله امرت شریف او تاسو ثنايه کې لیکلي چې مکروه دی نو ما ته یو خندل ما ته زه خو د ثناء الله امرت شریف د غنیم زما خپل اجتهاد دی خپل لار مې ده ما خيار دون استهادونه دون امامانو پابندي کوم نه چوکوله چې كل جزيره فيها امير المؤمنين ومنبر هر جزيره کې به امير المؤمنين او بیا به جدا بمبري او زه به دا خطبه ویم او پارسلي کې به امامي بلکې بعد وخت او په یو کلی کې غړ امامان تصفيه په خبره کنه ته دې دا اعتراض خانا منو اجتهادم منو تقلیدم منو خود دی امام صاحب دا ولی منو په دې ټکی ته په ساده الفاظو کې پیش وي کنه نه پی زدانه و مته په چا سره باسو کا دا نه و مته دا باز په خپل خلاف يم زه تا سره باسونه نکوم خو زه دا وېما چې کم از کم ته په یو سیس باندې مطمئن شات چې دا شید جمهورم د جمهور امت ریدا او د دې ری وزن دی او په دې ستزان پوی کا چه سار لده یو جذباتی د خبرو شکار نشه تاسو په خبره پیش وی کنه او که یو سره وی چه پلانکی سیب خودیر غد سیب ده وغد آ خبره کئی من وایو دغه سیب پی نفسی غد ده خو په نسبت سره طول و مت تا چه والینو ماشم نجوڑیگی تاسو به خبره پېښه.